radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 461 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader dels estudis de Ràdio Trama, el casal independentista i popular Can Capablanca, i una setmana més el Pim Pam Pum ve per portar-vos el bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa en la seva edició 461, que com sempre farem amb tota la il·lusió del món. El primer però que farem serà com sempre presentar la gent que ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, aquest que està amb les mans ben ocupades, fent meravelles com sempre, és el nostre estimaíssim reverendo Teclas. Què passa, guapo? Estic aquí fent coses, amb les mans. Els catalans fem coses, ja se sap. Molt bé, molt bé. Ja fa calor, eh? Sí. Uah, sí, estem amb dos ventiladors i tot i així suant la gota gorda, però no es pot ni estar. Sort que la música ens ajudarà a passar la tarda. I tant que sí, ben fresqueta i ben bona que serà. A la seva banda, un tiro fijo, un que porta música que fa rebentar els fonaments, una enciclopèdia en potes de la música combativa, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Isma? Què tal? Com va tot? Molt bé, aquí, sí? Pues, amb moltes ganes, la veritat, com cada edició, amb totes les ganes, amb continguts ben sucosos, sí, actuals i amb bona música combativa, que és com ens agrada. I ben acompanyades, avui. I tant, perquè feia molts dies que no podia estar. No tants, tampoc. Masses dies que no podia estar, directe des de Sant Jaume de Soliveres, denominació d'origen bàrbara, el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, guapo? Què passa, família? Opa, i molt content de tornar al Pim Pam Pum, que la veritat que sí que ja feia tres setmanes ben bones, que entre una cosa i l'altra no podia venir, massa. Avui ja era un mes sencer, no? Un mes sencer, no. Sí que no, això sí que no. Seria abusar-ne. Molt bé, doncs, com sempre comencem amb una dedicatòria. Ja sabeu que aquí doncs destilem música combativa, però també ens agrada fer la típica i tòpica dedicatòria. Sempre cada programa doncs fem una dedicatòria doncs, a una campanya o algun succés important dins de l'actualitat. I avui doncs, tenim també una dedicatòria que hem fet amb tota la il·lusió del món, i la dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Stop Creuers Catalunya, una confluència d'entitats ecologistes i de defensa del territori contra el trànsit de creuers. Des de diferents moviments socials fa temps que es defensa una agenda de reducció progressiva del trànsit de creuers als ports de Catalunya, però les greus circumstàncies actuals porten a pujar una reivindicació que ha quedat curta. La manca absoluta d'una reacció política efectiva davant la crisi energètica, l'abisme climàtic i ecològic que ja vivim i la vergonyosa inacció dels nostres governs fan encara més urgent la necessitat de mesures ben radicals. La desaparició total de la indústria de creuers al nostre territori resulta, doncs, imprescindible. La lluita contra els creuers, que és el mitjà de transport més contaminant per persona i quilòmetre, té un important suport popular i és compartida a moltes ciutats del Mediterrani i de la resta del món, com ho veiem en els casos de Venècia, Palma, València, Marsella, La Corunya o Vigo. Totes aquestes poblacions estan experimentant els efectes nocius dels creuers al seu entorn immediat, i molts col·lectius s'han organitzat per denunciar i minimitzar els impactes d'aquesta activitat abusiva, desregulada i extractiva. Barcelona, juntament amb Palma i Venècia, són les ciutats d'Europa més exposades a la contaminació atmosfèrica causada pels creuers, els quals s'estan estenent cada cop més i des de fa uns quants anys cap a ports com el de Tarragona i Roses i Palamós en menor mesura. Unes poblacions que corren el risc d'absorbir l'excés de trànsit de creuers de Barcelona i, per tant, els greus perjudicis que provoquen. La conseqüència més visible i immediata de la presència de creuers és la contaminació de l'aire que respirem. En aquest sentit, no s'entén que a les ciutats s'impulsin mesures més o menys efectives per reduir la contaminació generada pel trànsit rodat i que, en canvi, es permeti que hi circulin i atraquin creuers que emetran quantitats ingents de gasos com són el SO2, el NO2, altament contaminants i perjudicials per la salut. A més, la indústria dels creuers està en mans d'unes poques multinacionals que naveguen sota banderes i regulacions de paradisos fiscals, la qual cosa significa menys drets laborals, pitjors salaris, regulacions ambientals laxes i evasió fiscal. Així mateix, no s'ha d'oblidar el paper destacat de l'activitat dels creuers en la propagació de greus malalties a escala global. A tot això s'hi suma també l'impacte negatiu a les ciutats i pobles en termes de turistització. És a dir, expulsió de població, massificació de l'espai urbà, transformació del comerç al voltant dels circuits més utilitzats per les creueristes, problemes de mobilitat, etc. Cal abandonar aquest model econòmic que s'està imposant a les ciutats i pobles amb port i que n'augmenta la vulnerabilitat exposant la seva economia a les fluctuacions econòmiques, les crisis i els encariments de preus, sobretot de l'energia. En un context d'escassetat, racionament de l'energia, és urgent i prioritari intervenir sobre els sectors superflus i altament consumidors d'energia, en especial el dels creuers, per als inacceptables impactes socials, ambientals i sanitaris que genera. Ningú no entendrà les previsibles restriccions de consum d'energia en l'àmbit domèstic si continuem veient els ports aquests monstres fumejant i milers de turistes arribant amb avions i consumint més energia i recursos locals. En aquest sentit, cal destacar també que els creuers són font d'una enorme injustícia climàtica i ambiental. El model de turisme irracional que representen té greus efectes al sud global i alhora només és consumit pels sectors més privilegiats de la societat, predominantment del nord global. Amb un escenari com el descrit, no entenem com ni la Generalitat de Catalunya ni els ajuntaments de Barcelona i Tarragona, que han declarat, entre cometes, l'emergència climàtica, no aborden el problema i s'obren a debatre la desaparició d'aquesta indústria tòxica per al nostre país. Constatem una clara manca de lideratge polític, ja que només s'ha fet pública la proposta de mesura de l'Ajuntament de Barcelona referent a la necessitat de reduir el trànsit de creuers, sense cap més recorregut i sense que s'hagi portat efectivament, fins ara a la taula del debat polític. Igualment, entenent que la Mediterrània és un ecosistema força reduït, la mesura hauria de portar-se a l'àmbit de tot el seu litoral, perquè no es tracta només de deixar fora de les nostres ciutats els creuers i la seva contaminació, sinó de tota la regió i també del planeta. El nou impost al CO2 dels grans vaixells decretat per la Generalitat no és una altra cosa que un pagat, que a més transmet que és lícit contaminar sempre que es paguin unes míseres taxes. Finalment, a hores d'ara, no tenen cap validesa els falsos debats com el del suposat avantatges dels creuers que comencen i acaben travessia a la ciutat, sobre els que hi fan escala, ni el de la desestacionalització. El primer es basa en l'argument interessat que porta més beneficis a la ciutat pel fet que aquests viatgers pernocten i utilitzen l'aeroport, la qual cosa provoca precisament dos dels principals impactes de la turistització: les emissions dels avions i l'expulsió provocada per a la proliferació d'allotjaments turístics. I la distribució de les arribades al llarg del calendari és, en realitat, una manera de disfressar l'augment d'arribades. Ambdós raonaments són cortines de fum. El debat gira al voltant de l'agenda de reducció del trànsit de creuers fins a la seva desaparició, no d'arguments econòmics ni de jocs de trilers amb els vaixells. Va, per tot això demanem, primer, l'eliminació total de l'activitat creuerística a tot el territori català l'any 2025 i un pla de reducció per assolir-la, per tal de disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica i així protegir la salut de la població afectada i per complir amb els objectius climàtics. Segon, l'aturada immediata de les ampliacions portuàries destinades al trànsit de creuers i el replantejament de la resta d'ampliacions portuàries. Tercer, la creació d'una taula de seguiment dels plans de reducció de l'activitat creuerística de Barcelona i Tarragona entre les administracions i les entitats socials i ecologistes. Quart, la reconversió del sector turístic de les ciutats per tal de millorar els modes de mobilitat més sostenibles i enfortir els sectors econòmics més justos socialment i ambientalment. Cinquè, l'impuls de l'entrada en vigor abans del 2025 de les àrees de control d'emissions de sofre i nitrogen a la Mediterrània. I sisè i últim, un pla per donar a conèixer i estendre aquestes mesures a la resta de ports de la Mediterrània i els governs que hi tenen competències, amb la finalitat de fer-ne aviat una àrea lliure de creuers. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a Stop Creuers Catalunya per un món més just i sostenible. Podeu seguir els hashtags Stop Creuers de Creixement Turístic i Stop Creuers Catalunya. La veritat és que era una dedicatòria a la que també teníem moltes ganes de portar, perquè ja feia dies que teníem constància de que estava passant això, no? De que és un desfàs en la base, bàsicament, el tema dels creuers. És insostenible, i... és intot. És intolerable. Bueno, de fet, com és que últimament totes les lluites pel territori, juntament amb, amb la lluita contra el feixisme, són la, les dues grans lluites dels moviments socials, perquè realment és una barbaritat. Sí. No? Sí, està el de... El Hard Rock Café. El Hard Rock Café i, bueno, i clar, convindran la gent pues, massivament i amb... I amb creuers. Amb creuers i coses similars, o amb avions, que més o menys... Sí. No vindran a peu, no. Barcelona no és Monte Carlo, no? Podríem dir. Vale, pues anem amb música combativa. Avui començo jo, segons la teva teoria. Sí, perquè vam dir... Vaig proposar que... No es va dir per antena, de fet. De ah, no? Quina... No. Vau dir que teníeu la teoria i que la posàveu en pràctica, però no vau dir quina. Ah, doncs ho diem. Diguem-ho. Primícia. El que fa el Punky Dona d'aquesta setmana... Comença. Perquè així ho... Vale, ho sí, abans. O sigui, bàsicament, abans començàveu o el Ricky o l'Isma i ara també, no? Sí, però ara no ens hem de fotre d'hòsties per triar aquí. Ara ja està predefinit. Què passa? Avui portem un Punky Dona de luxe. Vale. O sigui, impressionant. Em pensava que quan parlàveu de teories anàveu a parlar de lo de si fèiem 14 o 15 anys o així, però allò va quedar claríssim. Van trobar-ho. No, amb l'esquema del teclat, jo crec que, vamos, ja no... Pel grup de Telegram vaig haver de posar allí d'aquest rato, allà amb el Paint i... Ja estem així, eh? Tecnologia punta. Encara no ha començat, però com que la dedicatòria era llarga, fot-li, no? Fot-li que t'hi vas. Va. Vinga, va, mira, doncs pues, comencem la primera bala d'aquesta edició 461, la tiro jo i porto a Jordana B, que és una banda madrilenya de pop queens. Ja veureu que avui començo amb una mica de pop, tot i que la cançó no estaria emmarcada dins del pop, però el grup sí que déu-n'hi-do. És una banda madrilenya, com deia, de pop queens, amb Maria Solà a la veu, Lucía Montesinos a la percussió, Irene Garrido també a la veu, Charlotte Augustin al baix i als cors, i Sandra Sabater a les guitarres. És un tema que es diu Cumbia B, és una cançó gravada i produïda per Javier Aguilar amb un videoclip guapíssim que va a càrrec de Manuel León, que ja podeu trobar també a la secció de vídeos de Radio Trama, i la cançó s'extreu també del seu àlbum de debut del 2022 titulat Cuantos como tú, un tema que dedico molt especialment a la meva companya de vida, la Noelia, que sempre que no ve doncs li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Us deixem amb Jordana B i la seva Cumbia B. Escalón del ejército del aire en el intercambiador. Qué manía brava tienes de pararme el corazón, de llegarme así de hondo y colarte en mi colchón. Ya estoy tirada en el portal número 3, a lo del Carrefour Express, cerca de Lavapiés. Me he comprado unas Converse y no llego a fin de mes. Busco camello agradable que me quite algo el estrés. Y esta noche dormiré en Malasaña o con algo de suerte. Acabo en la Sangui Casa y hay fiesta en el Lucy, amor en calle La Palma. No tengo un duro chico, pero así que bien se pasa. En el séptimo escalón del ejército del aire en el intercambiador. Y hace mucho calor y no llevo sujetador. Doy más el cante que el pelo verde de Charlotte. Estoy tirada en el portal número 3, al lado del Carrefour Express, cerca de Lavapiés. Tienes que creer siempre en lo que haces, no lo ves. Aquí hacemos el capullo, no nos da la timidez. Thank you. Doncs la Jordana B i la Cúmbia B també. No? Sí, sí. Estava... Ha sigut bona o no? Ha sigut el primer acudit bo de la tarda. Comentaris de qualitat. I a més és homònim, no? La B, sí. Estava jo l'altre dia a casa i em vaig posar música i estava amb l'Spotify. Té una cosa xula l'Spotify, que és que li dones a la ràdio de l'artista i aleshores aquí pots veure pues, la música que li mola pues, a l'artista i estava amb Mayo. Estava en Mayo i t'ho he dit, fora antena, que m'has dit... A què us recorda, dic això, la manera aquesta de cantar... Sí. Bueno, cantar i com si expliqués un conte, gairebé, sí, no? Sí, és una forma de fer-ho molt, molt característica. Uh-huh. Tenen un pop rock bastant peculiar, bastant, podríem dir, inclús de Madrid, en el bon sentit de la paraula. A mi, sí. Estàs a un jardí tot sol, ara mateix. Sí. No, ho he dit. Un pop rock de Madrid és que hi havia un so pop rock a Madrid fa uns anys definit i característic, i jo penso que les Jordana B algú d'això tenen. De quins anys estem parlant? Dels anys 90, segurament. Vale. Sí. Dels anys 90. Vale, pues, ha sigut la primera bala. Anem amb una altra primera, que ara la tira el mestre Tecles. Que portes, sí, guapo? Vale, doncs jo. Torno a portar el Règim, o Règim, no sé com es pronuncia, perquè no és francès. Vam quedar que era de Wales, de Gales, al Regne Unit. No sé si forma part del... Bueno, ho deixem per un altre dia, això també. És una cançó que no és del 2020, però no he sabut trobar aquestes dins de cap disc en concret. Es diu That Day, aquell dia, i parla del dia que arribarà. És un diguéssim, parla de que els temps passats sempre havien sigut bons i que el futur estarà bé, però avui toca lluitar. Avui no està bé i avui toca lluitar. I arribarà un dia que ho haurem de celebrar. Que haurem d'estar allí. Pensava que quan hagués passat, pensava que no, deies. No. Parle més d'avui en dia, no? És com arribar al dia, és that day, és aquell dia, arribar al dia en què pues, les injustícies acabaran, però ens hi haurem de posar, diguéssim, no? No arribarà així perquè sí, sinó que hi haurem de ser... Té cert optimisme, no? Tot i que, evidentment, et diu que s'haurà de lluitar. Sí, també és amb una certa ironia, però sí. Bueno, sí, és un missatge una mica d'esperança, no? Per un futur millor, però especificant que no és una esperança buida, sinó que ens hi hem de posar. Que de mans plegades no farem res. Exacte. Així que us deixo amb Règim i el seu temacle, That Day. Anem-hi! We come from a golden age and we're heading to a golden age, but right now we're at a difficult stage where the bombs don't drop and the fires rage. But we come from a time of peace and we're heading to a time of peace, but right now we have to wrestle with the beast, hustle for a living and dodge the police. But it hasn't always been this way, nothing in this world is ever here to stay. I know we've seen mankind is so far astray, we're heading for a brighter day. Can you imagine one world without any kind of order? Free from oppression or any form of torture. Moving to the rhythm of a natural order. Flowing like pure living water. Though the battle may be lost and won, still the war is not done. You better know yourself and get ready, ready, ready. And they will surely come. It's not tough. How just a matter of when you see what goes around comes back round again. As it was in the beginning, it'll be in the end. You can feel it deep down within. 'Cause everything in life that is vital is all swaying through a natural cycle. It's just a spiral spinning in a spiral, spinning round and round like a tune on vinyl. So everything in life is sacred. We're all born free and we're all born naked. And there's no need for no violence or hatred. It really isn't that complicated. Come on, baby. The world will be rent free, and one day no belly will be empty. One day the whole of creation will be singing songs of peace and plenty. Though the battle may be lost and won, still the war is not done. hallelujah. If you are a Rasta, then call on Jah. If you're 10 feet two and you're feeling blue, then you better give praise to the spirits that you are. But even if you don't have a God to pray to, and you don't believe in heaven or hell, we all still need to settle the bill before we go and check out from this hotel. So make peace, peace with your neighbor, and make peace with your Lord and Savior. Make peace, peace with the other mankind, and forgive them for their bad behavior. Make peace with all of creation, and with the moon and the stars and the sun. Make peace, you better make peace for yourself, for that day will surely come. Though the battle may be lost and won, still the war is not done. You better know yourself and get ready, because that day will surely come. Hey, hey, hey. Ritmets així càlids, no? Ara que ve l'estiu. Era un Ricky guapo, no? Sí, no? M'ha sonat sí. I la veu, la veritat és que tenia una veu també molt xula, feien, feien bons coros, la base ben posada, no sé si era base o era grup, però estava molt ben fet, era Ricky, sens dubte, la base era Ricky. Sí, sí, sí, sí. Com es diuen? Règim. Això. I la cançó That Day. I això es fa a Anglaterra? A Wales, a Gales. A Gales. A la Commonwealth. Comor? Comor Wales. Comor Wales. Comor Wales. 1984. Vale, pues si seguim iniciant aquesta edició, ara és el torn del mestre Pou que tira la seva primera bala. Doncs sí, digue'm. Crec que el calor, la calore, ens comença a afectar la cocorota. No sé, ho estic intuint. No sé com acabarà, ja ho veurem d'aquí un rato. Deu ser la calor. Deurà acabar amb la cinquena, segurament. Això sens dubte. Estem amb la primera encara, o sigui, imagina't. Imagineu què pot passar. Doncs posarem ara una cançó de Gata Katana, Anna, una rapera poeta de Còrdoba, era... que hi hem posat diverses cançons i que són brutals. Darrerament, per a sort de totes, les estàs portant molt. Sí, sí, sí. Bueno, i perquè val la pena també. I ara que hi ha hagut tota la promoció d'Eterna, de la pel·lícula que vas anar a veure, fer, no? Vas explicar? Que la vaig anar a veure, ara ja l'han posat, anava a dir obert, però no, a Movistar Plus, em sembla, o alguna cosa. Ah, doncs llavors la puc veure. Una plataforma d'aquestes, sí. I ja es pot veure, pel que han dit. Doncs val la pena, la veritat és que està bastant bé. I rei, però aquesta noia va fer cançons brutals. Aquesta cançó és realment un poema recitat que la fa entonant i fa com a cançó ja directament, i està acompanyada per un piano i és en directe, ja veureu que es nota. I és una cançó que es diu Voy pa l'Alemanya, que és dedicada a la seva mare, i li diu que és amb Alemanya, com tantes altres, i que, bueno, que no l'esperi, que no sap si tornarà o no, i però que va perquè ha d'anar-hi i perquè vol lluitar i perquè és el que cal fer. Així que res, si us sembla, doncs posarem la Gata Katana. Som-hi! Los hijos que no tendremos porque falló la memoria. Se repite la historia, siempre cae lo bueno y cunde la fobia. Mami, que yo no soy mala, que aquí lo malo son ellos. Tú sabes que no me callo, me mira la cara y se tira al cuello. Mami, que voy para la mano. gritando en el suelo. Mami, que nadie recuerda la guerra de mi abuelo. Y obrero que se levanta, lo llevan al matadero. Mami, que voy para Mali. Espectacular, gata katana, el pim-pam-pum, cabells, pelos com escàrpies, la pell de gallina. Molt emotiva la cançó, la veritat. Tant la, com la canta i la recita, com el piano que està posat a sobre. I deixeu que us digui que de fet la lletra acaba molt abrupta i el piano també acaba com amb una nota que no és de final. I està fet expressament, expressament per dir de que això és etern, que això segueix, que no es posa un punt i final en aquest tema, ni en aquest tema ni en aquesta música, i que segueix, i és perquè quedi. O sigui, és un poema inacabat, recitat, i fins i tot el final del poema és un poema en si mateix. Sí, no? També, sí, sí. És una metàfora. És que l'ànima que tenia aquesta dona per fer cançons, jo crec que era única. Sí, única. Sí. Li posava un sentiment i... Manu, la veritat és que a més la lletra... Per això és referent. Sí, sí. Per això és referent, per tanta gent, i tant. Molt bé, molt bé. Cançonassa, en Pou avui ha començat per tot l'UAL, i ara el seguirà el mestre Manol Aken, que tira la seva primera bala per acabar aquesta primera ronda. Doncs sí, mira, abans de la primera ronda m'agradaria convocar-vos a una manifestació que crec que ja us vam convocar fa unes setmanes quan vam fer la dedicatòria a la plataforma Aturem el Hard Rock, però la manifestació és aquest diumenge 18 de juny. Defensem la terra, llaurem el futur, ni Hard Rock ni hòsties, aquí baix n'estem fartes, a les 12 del migdia al passeig de les Palmeres de Tarragona, en la línia del que parlàvem de defensa del territori. Pues totes cap allà, cap a Tarragona, a defensar el que no es faci aquesta merda de projecte del Hard Rock, i ho acompanyarem amb una cançó produïda per les companyes de Xile, del sello d'Ale Aborigen, que sovint en parlem, i aportar una cançó de Xile. Sí. Us porto els Bestial Milodón amb clave 16, amb un tema que es diu Amenaza, i que és un, com diuen, és un tema que llama a la desobediencia, al desorden, al constante enfrentamiento contra el poder y quienes lo ejercen, y a la acción directa en estos tiempos donde el aparato represor levanta montajes, se fortalece con leyes y el respaldo del gobierno de turno. Que gobiernos de turno... Ara sí. Anirem sobrades, sí, també sí. D'aquí en endavant. Veurem què passa el 20 i quins no sé pactes, quants. No? I tot el que ve per ja davant. Ja ho sabem, quins pactes. Sí, sí, sí. Quan fa uns quants anys que ho assagen. Bueno, a València estan fotudes, pobres. Vull dir, i han fet, avui han dit que aniran a muerte contra la llengua. Sí. Home, si Vox es queda al País Valencià, Vox es queda a la Conselleria d'Educació, no? És que anem... Bueno, i els de Vox són un condemnat per agressió sexual, un extorero, un altre que és un ultracatòlic defensor de l'escola privada concertada. Aquest condemnat per aquest no entra. No entra, l'han vetat. I llavors què han fet? Pues ficar-lo de número 1 a les generals. Sí, bé. Sí, brutal. Mano, sí, guapíssim. En fi. Bueno, Espremia el cas, o sigui, te castigo un poquito i te doy un premio que lo flipas. Sí, sí, és com un pasito para adelante, sí, sí. Joder. Bueno, pues així comencem. Pum, amb alegria. La de 16, 16, 16. Bestial Milodón, catarsis. Como niño siempre adentro recuperando la locura, rompiendo estereotipos de su banal cultura, que la vida ciudadana la tachamos con pintura, corriendo como niña por colinas con ternura. Se prepara el ataque con la más bella sonrisa, que quema la ciudad, nos llena ya de risa, los árboles creciendo, expandiendo ya su vida, la máxima expresión de alegría que se inicia, aves alzando el vuelo, lejos de toda jaula, animales corriendo libres, alimentan ya mi alma, cuando la luna brilla, el espíritu se alza, sin caretas dando cara, que la rabia se prepara, propaganda por el hecho, no se ande con patrañas, se preparan ya las lanzas con especie intolerante, contra toda autoridad y sus viejas alabanzas, aullidos de desgracia, les esperan ya con ansia. Nos levantamos por la guerra y batallamos con constancia. El canto de las loicas como un himno de batalla. El fuego que se expanda dejando ya su marca. Violentas insurrectas se alza la manada. Fuego de la revuelta nos traerá la autonomía. Jugaremos como niñas destruyendo sus mentiras. Ahora y para siempre seremos su amenaza. Ahora y para siempre mantén viva la amenaza. Con impulso de rabia gritaremos venganza por los caídos y caídas en dictadura y democracia. Con impulso de rabia gritaremos venganza por los animales convertidos en diversión y mercancía. Con impulso de rabia gritaremos venganza por el mar y la tierra que abraza la amenaza de la isla que avanza. Con impulso de rabia gritaremos venganza, autodefensa en respuesta a la bastarda policía. Con impulso de rabia nos encontramos secada, acción callejera, furiosa manada, levantando barricadas, atormentando la pasividad ciudadana de la rutinaria jornada. Ya, bloque negro arrasando con todo a su paso, vitrina, multitienda, farmacia y banco. Organiza tu bando, planifica el atraco, ármate pa' conflicto y comete el delito. Por el ardor de esta carne, por el hervor de esta sangre, les procuraré el desastre, juicio radique en darme el veneno de este torrente, pida gritos que me arme por la tierra, por los muertos, por los presos, por el hambre, el humo negro lanzando, sus casas son vulnerables, cánticos desde los barrios, convocando al sabotaje, irrefrenable deseo, apuntando hasta la cárcel, busco un punto de fuga, pa' ver cómo todo arde y somos vendaval que arrasa, cantando la amenaza, burla las leyes, cualquier límite rebasa, roba, organízate contra su democracia. Empuña la audacia, se les viene la desgracia. Asumiendo el conflicto lejos de la indiferencia. Rompe con la calma, practica la desobediencia. Concreta el ataque que brota de la conciencia. Muerta la policía en su cuerpo y en su esencia. Con la destreza de un puma, sigiloso como zorra. Atacaremos al gendarme, quien lleve la marca de la gorra. Que se queme, que te encoma o que corra. Conspira en espiral antes que pire el tiempo de destruir las mazmorras. La tierra no está muriendo, está siendo asesinada. Hermandad en la nada, cobra venganza individual o manada. Odia y llama. Ama, no armada, como marejada en noche estrellada, estrenando tácticas en tierras que serán recuperadas. Te preguntaste si tanto sacrificio sirve, si tu función cumple un pilar importante en esta urbe. Son imperantes, gobernantes, generales con sus tropas. Así se construyó Asia, Egipto, América y Europa. Haciendo que grande hacienda por peón, indígenas fueran cultivadas. Alimentando con pan y cebada la mano de obra esclavizada. Nada podrá llenar la barriga putrefacta del capitalismo. Que al obligarte a soportar a callar y sometidos, deja de ser tú mismo. Buah, mare meva. Ves que l'he escoltat abans i m'ha semblat supercanyera de principi brutal. A final, molt contundent. Metralletes de paraules, sí, també. Sí, eh? Sí, sí, sí. Però ja ho diuen, bestial, no? Bestial, sí, sí, sí. Rap combatiu d'alta qualitat, el que ens porta el Manolo des de Xile. Sí, i això, i el Pau deia fora micro. És el de 8-9 punyalades, i sí que era la veu d'aquest, perquè és que jo crec que, no sé, estan tots allà, fan 4 o 5 grups cadascú. I... Sí, sí, i col·labora, si no és una col·labora, és que a mi ara integro, ara no, no? Sí, sí. I l'has conegut per la veu, eh? Clar que sí. Sí. Ole. Sí. Ole. Abans de seguir, deixeu-me sí. rectificar que abans he dit que Vox tenia la, la d'educació del País Valencià, que havia impactat i m'he equivocat, no era la d'educació sinó que és cultura i també justícia i agricultura. És a... Maleïts, malparits. Cultura, els de Vox. En fi, bé, doble cultura. I justícia. Seguim amb més música combativa. No, no volem entrar en una davallada, sinó que anem en pujada contínua, com sempre. Són Generación Ska, banda originària d'Alta Gràcia, a l'Argentina. Aquí va haver-hi, en el seu moment, va haver-hi una gambada important, no? Sí, per intentar... Com va anar això? Com va anar? Què va ser? Això, pues... Era un punquidona, vam fer el punquidona, que em sembla que el feia jo. O, no sé, bueno, vam fer el punquidona i a l'acabar... L'Isma va donar les gràcies a un altre grup, no? Sí, va donar... Va donar les gràcies a Generación Ska quan no era el punquidona de Generación Ska. Bueno... La cosa van Muchas así. Gracias, Generación, por esta entrevista. No sé qué. Y no era para. No eran y era Cortatu. Siempre nos quedará Cortatu. Siempre. Bueno, pues son una banda originària d'Argentina, com dèiem, fundada el 2015. La seva música enèrgica fusiona l'escat tradicional, el rock steady, amb el punk rock i el rock alternatiu. Elles són Estefania Sánchez, la Fanny, la jefa, la jefaza, que va passar fa temps per la secció Punk i Dona. Em vaig equivocar, en aquella ocasió, però sí. No tant, que està a les veus. El Nicolás Infante, el Pucci a la guitarra i els cors, Gustavo Flaim, a Nebro, a la bateria, i Damián Betancor, el Flaco, al baix. Des del seu segon àlbum, titulat Ska Descontrolado, d'aquest 2023, fa poquet que va sortir, us portem un temazo que porta com a títol Soberano Estafador i és una autèntica meravella. Femicidio y corrupción, soberano estafador. Argentina, este es mi país. Esto es Argentina. Miedo, desinformación, femicidio y corrupción, soberano estafador. ¿Qué decís? ¿Qué contar? No sé por dónde empezar. Si seguimos de esta forma, ¿qué quilombo se va a armar? La nafta que me la suben, los impuestos no paran de llegar. Inflación, devaluación, más contagian el terror. Manotazos del gobierno, más mentiras, más inventos. Ya estamos cansados, las mentiras se agotaron y todo vuelve a comenzar. Ese es mi país. Esto es Argentina. Miedo, desinformación, femicidio y corrupción, soberano. Señor, pánico social, hijo de la incertidumbre, me alimenta muchedumbre, me hace fuerte en su debilidad. Hola señora, ¿cómo está? Estoy perdiendo credibilidad. La versión y no concuerda, la verdad nadie nos cuenta, la estadística no puede fallar. Delirium Tremens amb Generaciones K i aquest soberano estafador, bueno, parlant de coses d'Argentina que passen, coses que passen, aquí també passen coses, i mai som, de moment no són bones notícies, ni Argentina ni aquí, però el més calent és a l'Aigüera, i des d'aquí us insistim perquè lluiteu allà on vulgueu, però lluiteu perquè sí, perquè fa molta falta. Anem amb més música combativa, acabem d'encetar la segona ronda i ara és el mestre Tecles que tira la seva segona bala, què? Vinga, va. A veure, un moment, deixa'm buscar-ho bé. Ara, aquí. Ara. És que necessito molta info, perquè això és un tema zarrangano per la vena, que a més està fet per un munt de penya, d'aquests temes... El Dream Team. Que ens agraden a nosaltres, no? Quan s'ajunten penya molt vàlida per una causa comuna i foten una cançó espaterrant. Doncs això és lo que va passar i lo que us presento avui. Es diu Concòrdia, la cançó es diu Que no se borre, i és, mira, a veure, ho llegiré perquè no ho puc dir millor que elles mateixes. Diu: la primera parte de esta canción está compuesta por algunos fragmentos originales de las cartas enviadas por las 13 Rosas, mujeres asesinadas durante el régimen franquista. En honor a todas las que luchan, en honor a todas las que lucharon, luchan y lucharán. Llavors, té dos parts, no? Una que és com recitada, cantada així més lleugerament, les parts de les cartes aquestes, fragments de les cartes originals, i després la segona part de la cançó és una rapejada brutal amb totes les components que ara us les passo a dir. Són la Ainhoa Fernández, la Beth Izquierdo, la Carla Salvador, que la coneixem, que sí, és de Santa Coloma i l'han portat algun cop per ahí, Gladys Parra, Ariadna Montoro, Ariadna Garrido, Sandra Iniesta i Maria Martínez. Pedazo de Dream Team, clar que sí. Ja veureu que sona que trona, així que... Que xulo que portes tecles. I tant, els encantaria a les justes. A les justes que estan aquí... Fent el seminari d'estiu, que avui fan la segona... La segona edició d'aquest mes. No? Ens estem contraprogramant. Hi ha dos programes de radiotrama fent-se alhora. Perquè Can Capa vull, i els col·lectius de Can Capa també. Estan fent programa o no? Estan fent una xerrada que es grava i es penja després com a podcast. Sí. També. Hi ha unes quantes més persones de les que som aquí. Però qui té el directe? L'antena la tenim nosaltres, però el contingut de qualitat està una mica més repartit, però... Els comentaris de qualitat estan aquí a la sala. És amb l'únic que guanyem, no? Guanyem directes, però... Bueno, en fi, sou el pitjor, però tira. No, una feinassa. El bo i pitjor. Sí. De fet, encara no està penjat el de la setmana passada, però es penjarà aquest vespre. I on es penja? A Radiotrama, radiotrama.cat, a l'apartat de les justes, la Justa Revolta, que de tant en tant fan programes especials, fan diverses coses, i ara toca el seminari. Van fer la setmana passada, ara s'està fent la segona edició i seguiran, en no sé quants més fins són. Al juliol. Fins al juliol, sí. Diria que l'últim canya tapa en parasol és de les justes, o por ahí. No estic sol si l'últim o por ahí. Brutal, aquestes dones porten 20 anys fotent-li canya i no pensen parar. No. I a més I amb un relleu que han tingut generacional brutal, bueno, és un col·lectiu envejable, la veritat que sí. Molt xulo el projecte i que duri molts anys, les justes. Si voleu, dijous que ve, i tant, ens podeu venir a veure aquí una estona i anar a la xerrada, que és encara més interessant que el que fem nosaltres. A partir de les 7, les justes és quan fan el seminari, i nosaltres a les 8 és quan comencem. Sí, nosaltres en algun moment del vespre. En algun moment, sí. Però bueno, intentem quadrar. Val, doncs us recordo, tot això venia perquè és tema zarrango, no, del grup o no sé, o col·lectiu, no sé com... És que no sé si és un grup. És un barri. Projecte. Barri de Sabadell. Projecte. Un projecte que es diu Concòrdia, amb el tema zarrango, que no se borra, del 2021. Som-hi. A mi no me tiembla la mano al escribir. Las personas buenas no guardan rencor. Muchas cargas emotivas de motivo abrumador. Inhibe la presión, no vayas con el bando opresor. Que no se te borre nunca el recuerdo de tu madre, la que siempre ha sido carne de tu carne. Voy a morir con la cabeza alta solo por ser buena. No muero por criminal, sino por una idea. Hoy con su sangre escribo esta carta. Hoy ya no hay tinta de la ignorancia. Hoy su mirada son nuestras palabras y en nuestro recuerdo. su sangre escribo esta carta. Hoy ya no hay tinta de la ignorancia. Hoy su mirada son nuestras palabras y en nuestro recuerdo están guardadas. Vamos orgullosas a la muerte. Mis ideas me han hecho morir inocente. Lo personal es político y esto que pido debería ser lícito. Que nos ahoguen las lágrimas. La vida es muy bonita y hay que conservarla. Que mi recuerdo quede en la memoria y que mi nombre no se borre nunca de la historia. Hoy con su sangre escribo esta carta. Hoy ya no hay tinta de la ignorancia. Hoy su mirada son nuestras palabras y en nuestro recuerdo están guardadas. En nuestro recuerdo están guardadas, están guardadas, están guardadas. Pensaba usted cómo ha mentido la historia, hablando de algunas que llamamos las 13 rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar mujeres. Las 13 rosas violaban. Sí, sí, cometieron crímenes brutales en la ciudad. ¿Sabe usted lo que ocurre? ¿Sabe usted lo que ocurre? Ahora mismo se lo explico. Mismo problema de siempre, el que oprime y el oprimido. El sucesor de Franco es inviolable. Y el pueblo por rebelarse va a la cárcel. Nuestras herencias son las letras eternas en esta guerra. Llevamos muchos años buscando una tónica para que encima en el lenguaje inclusivo al final de recuerdo quede en la memoria y que sus nombres no se borren nunca de la historia. Mare meva, quines cançons plenes de sentiment que estem tirant avui en aquest programa. La veritat és que em deixeu col·lapsat amb aquestes cançons que et remouen tant i amb aquestes lletres i... Brutalíssim. I a més el videoclip, ara li comentava al Pau, que també el podeu trobar a la secció videoclips de radiotrama.cat. Guapíssim el videoclip, ahí sí, ben fet. Que guai. O sea, quan la temàtica, el videoclip, la lletra, les components de... Quan hi ha un Dream Team al darrere. Quan hi ha un Dream Team i tot s'ajunta, sí. Dius, buah. Que guai. Autèntic seitan del bo, el que porta avui el mestre Tecles, per seguir amb aquesta segona ronda, que estem tot just encara començant el programa, com aquell qui diu, sí. I ara és el mestre Pou que tira la seva segona bala. Sembla que portem més temps, però no, portem el que portem. Una ronda i mitja, no? Això, més o menys. Sí. Bueno, després sempre ens accelerem, eh? Sí. Passen coses. Ja canviarà el registre i el gènere de musical. Vale. Què portes, Pou? Doncs ho endolcirem tot una mica, amb el Noi del Sucre, que han tret una nova cançó. És un avançament, wow. Un segon avançament de La Mi Manera, volum 6. Que ja van treure un avançament fa com 4 anys o una cosa així, però ara han tret un altre avançament. No s'ha de fer les coses amb pressa. No. El noi de sucre, que a més aquest any va ser el no sé quanté aniversari de la mort del noi del sucre i s'estan fent així... Mm. No, no el noi del sucre, sinó de Salvador Seguí. Bueno, que potser l'original, també... L'original. Potser també va ser el no sé quan aniversari, algun moment. Això segurament també. Sí. O no, sí, va, sí. Doncs... Si encara treuen coses, el noi de sucre versió... Sí, sí. I un llibre, cantant. No? Va treure un llibre, treure un llibre fa... entremig, fa de poc, fet, sí. Entre aquest altre avançament, em sembla. Està molt actiu més per Sud-amèrica, a diferents llocs. De fet, crec que a la mi manera 5 i aquest 6è estan gravats per allà, en directes, han fet... Hi ha alguns vídeos en directe penjats al canal de YouTube seu mateix. Han fet les Amèriques? Sí, o les Amèriques l'han fet a ells, no ho sé, perquè la veritat és que sí. Van anar i s'hi han quedat, vaja. No sé com va anar, però sé que... Crec que té molta tirada. Molt molt instaurats. Abans amb Los Muertos em sembla que també ja la tenia molta tirada. Mm-hmm. Vull dir que no és que hagin anat ara a fer una volta i han dit, oh, això voleix que dic. No, em sembla que hi ha molt teixit creat a darrere, de fet. I aquesta nova cançó, aquest cop sí, del noi del sucre, es diu Caperucita Roja, i es podria dir tranquil·lament antifascistes, perquè la tornada diu això. I són antifascistes que van molt tranquils Depèn, per la vida. Van dolços. Tranquil·lament antifeixistes. No, és que no ho entes. Tranquil·lament antifeixistes. No sé per què, tranquil·lament, però... Vale. Perdó. Però no, cap problema. És un jardí massa complicat. Sí, jo anava a entrar i he dit, quita. Però la cançó reparteix a tort i a dret, tranquil·lament, així que res, us deixarem aquesta cançó dolça, tranquil·la i vermella. Abuela, qué boca tan grande tienes. No has visto ni la mitad, querida. Las cloacas de la democracia, la nostalgia no para de rebuznar. ¡Fuera la guerra! ¡Malditos negros guerreros! ¡Fuera la guerra! ¡Los menas comunistas! ¡Fuera la guerra! ¡Anarquistas feministas! ¡Fuera la guerra! ¡Este es mi hermoso país! Ahora el lobo está dentro de la casa, ya dentelladas de gràcies a lo del Franco que té el culo blanco, feia molt temps que no el sentia. De petits, no? Una mica. Quan es cantava això. Perquè la BC no la va con Ariel. Quan érem petits, encara veníem d'una època que dir això potser era molt... podia ficar en problemes. Sí, avui en dia... Espera't, que no torni aquesta època. Bueno, sí. A veure... Estem molt optimistes. Que no torni. El culo verde. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa del noi de sucre tirada per la mestra Pou, que s'ha quedat ben tranquil en segona ronda. Bueno, ja ho fa ell. Això jo no el mira el medal Manolo ara. No comentarem perquè sempre ho fa. I ara, efectivament, el més calent és Aligüera i el Manolo té la pilota sobre la taulada. Que sí, mireu, jo abans fora de micro, quan he arribat aquí a la ràdio, us he comentat que m'he preparat el programa a les 6 menys 10. Jo, la meva idea era sortir a casa a les 6, al final he sortit a les 6 i quart, i estava allà buscant música. Són 25 minuts, bueno, tio, està bé. Joder. I buscant música, ah, merda, què poso, no sé què, de sobte m'ha sortit al YouTube, m'ha sortit Aquelarre Punk, fa 48 minuts ha publicat aquesta cançó. I ja sé com... Sortudo. És Aquelarre de Tenerife, eh? Sí, sí, les companyes aquestes de Hermano Mono. Sí, encara no havien ni arribat de les Canàries. No, clar, o sigui... Si encara no l'havien penjat perquè era una hora abans. Clar, i jo ja el tenia. Sí. Que cabron. Sí. Aquí has estat fi més tecles. De fet, és tan fatal perquè ho he dit al revés. Bueno, vale. Sí, bueno, hauríem d'analitzar a fons. Però ha fet gràcia, que era el que tocava. Sí, vinga, sí. Va, seguim. Total, què ha passat això? Han tret material nou, aquesta gent. Pues això és que estan preparant... Han tret aquest tema, sí. Estan preparant gires, no?, i coses. Clar, està tota aquesta penya, pues, els tenso amb... Aren, que es foten una gira espectacular que toquen cada dia a diferents llocs d'Europa durant un mes. Sí. I toquen a Barna, encara no sabem a on. És el 24 d'aquest mes. Sí. 25, no? No, 24 de juny. El 24, sí, és un mal dia. Amb la ressaca de Sant Joan, diguéssim. És un mal dia. Sí. Després, el 28, 4 dies més tard, toquen a Girona. A Girona. I després, cada dia, o sigui, el de Girona, i entre Barcelona i Girona hi ha 4 dies. Però després se'n van per França, Itàlia, Suïssa, sí. Eslovènia, Alemanya... Brutal. Tornen Holanda, tornen a França, sí. Un bolo cada dia. Un bolo cada dia, fent aquesta ruta. És algo espectacular que jo no havia vist mai. Sí. Bueno, van sobrades d'energia aquesta colla, ja fa temps que ho venim dient. Bueno, i això, estan fent aquesta gira amb Tenso, Aren, però també hi ha Escalopendra, que també estan allà fent coses, Aquelarre, vull dir, bueno, tota aquesta gent que sempre parlem. I, tenim bueno, ganes que la penya de Senyor Mono s'ajuntin amb la... Senyor Mono. Ai, Senyor Mono. Senyor Mono, perdó, Hermano Mono. Sí. Bona. Els tectes de senyors. No, però estaria guai que la penya d'Hermano Mono pues, s'enrotllin i ens passin alguna secció punquidona. Seria guai. Sí, jo crec que... Ahí ho deixem, no? Si els hi tirem la canya, no? Ja ho vam fer. Bueno. Bueno, pues aquest tema que m'ha caigut del cel de Aquelarre, que es diu Todo el mundo apesta. Som-hi. Punquidona. Ha sortit per antena. Ja. Aquelarre Punk, caiguda del cel. Bueno, brutal. Com sempre, pues aquesta penya és que, joder, és que no, tot. No perden una passa. És espectacular cada vegada que s'hi posen i ho gaudim sempre com si fos la primera. A mi em sembla increïble. O sigui, tot el que fa aquesta gent d'allà, de les Canàries, és cosa fina. O tenen una escena, la veritat, que molt, molt guapa, que cada vegada que tenen alguna cosa estem ahí totes expectants per anar a tirar-ho. És aquest so genuí, molt dels... molt del punk ochentero, noventero, sí, també, aquella, aquella energia, no? Sí, aquell... sí, molt, molt escorbuto, però sin heroïna, no? Com, i ben... bueno, o sea, sí, ja sí, sí, saben sí, de què parlo. I a més m'agrada tot aquest rotllo que porten, que toquen uns amb uns altres, sí, que el Bataca, no sé qui és la Bataca de tal... El no? cantant com... fa de Bataca... Bueno, és... Sí, és com tota una germanor allà de grups que, joder... Bueno, com el que passava a Madrid amb els... amb els accidentes, duelo... Sí. Agribastars... Agribastars... Sí. Tota... Decisión... Decisión, tota aquesta trup... Act, sí, sí, sí. Acti, act, no, actitud no. Avui en dia els decisions són els... Acuerdo. Acuerdo, acuerdo, això, acuerdo, això. Que també això, és un nom així. Sí, sí. Molt, eh? En aquestes famílies sí, de... Famílies, encara que no siguin de sang, però sí, famílies sí, sí, musicals, no? De, sí, d'una determinada zona que van mm-hmm, fent coses, que són militants... a part de músics, són militants... Sí, perquè va més enllà de que surti un bon grup en qualsevol lloc, no? O sigui, quan no surt un grup en qualsevol lloc, sinó que són diversos grups que a més tenen contacte i es van retroalimentant els uns als altres, les unes a les altres... I sempre hi ha algun centre social sí, o diversos centres socials fotuts pel mig, mm-hmm, on es relacionen, on surten col·lectius, mm-hmm, no? Bueno, és aquest caldo de cultiu, mm-hmm, o la distri d'Hermano Mono... O... Sí, sí. Bueno, com passa aquí a Barcelona, tenim la plaga Do It Yourself, per exemple, que són un munt de penya que sempre fan coses, siguin, bueno, d'allí. Són grups, però tota aquesta gent d'aquests grups no només fan la música, estan en altres projectes i... I mola, almenys a mi, em mola molt veure com es fan grans, que comencen pues, des de la base, no? Des del tu a tu, des del boca a boca, i després, mica en mica, alguns doncs, tiren endavant mm-hmm, i ja aconsegueixen autèntics projectes. Sí, que poder fa que un any i mig escaig que coneixem igual sí, sí, Tenso, Hermano Mono, tota aquesta, sí, sí, no? Tota aquesta sí, xarxa de punk. Així vull dir que... Molt guai. Pues què, si us sembla bé anem cap a una secció, la primera del programa? Sí, no? Vinga. Vinga, va. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Avui us puc dir, família, que estic nerviós, perquè la veritat és que la persona que avui apareix a la secció Punk i Dona és un autèntic referent. La protagonista d'aquesta setmana es diu Yolanda, però tothom li diu Yoli. Nascuda a Savignanigo el 30 de novembre de 1971. De professió mestra d'educació infantil i d'entre les seves aficions destaca anar de concerts i festis punks. Quan a la seva militància social i activisme, la Yoli és rebel i autònoma i està contra tota opressió. Va participar a una ràdio pirata d'Osca on llançaven missatges contra l'església, la poesia... Ho feien de manera caòtica però molt rebel, amb bona música punkarra. Sempre ha recolzat la CNT d'Osca anant a manifes i en tot el que ha pogut. A Barna, quan va arribar, va muntar la seva banda actual, Liposomas Patujeto. Va participar en molts concerts de lluita antifeixista i van passar per cases ocupades tan emblemàtiques com el cinema Princesa o la Quadra, entre d'altres. En totes elles es col·laborava i de vegades es tocava per recaptar fons per als advocats de gent presa o de la lluita antifeixista. Va participar a la manifestació del desallotjament del cinema Princesa. Recorda que va ser un moment únic d'aquella època, els 90. A partir d'aquí la seva militància va anar a través de la música. Crec que cal protestar contra tot i sobretot contra el sistema. De caràcter, és una dona extravertida, oberta, a qui li agrada parlar de tot, relacionar-se, és simpàtica, fiestera i té bon humor. Tot i això, de vegades se li creu algun cable. Musicalment, la Yoli només ha participat a la seva banda actual, Liposomas Patujeto. Pel que fa a les influències musicals, li agraden bandes amb cantants femenines i bandes de punk de la península ibèrica, també de punk del 77. Li molen bandes com Vice Squad, Último Resorte, Cuarto Rage, Desechables, Cicatriz, Rip, Escorbuto, Distorsión, Prototaino, Chicharrica i El Corazón del Sapo. D'anècdotes personals, la Yoli ens explica que de vegades riu tant que pot plorar del riure i fins i tot caure al terra. No pot parar i riu tant que de vegades la penya pot acabar per pensar que s'estan enrient d'ells, però res més lluny de la realitat. Riu del seu propi riure i de les seves pròpies pel·lícules. Això sí, sempre té a veure amb alguna cosa que ha fumat, i ja se sap. El jiji, jaja, bueno, és el que té. I d'anècdotes relacionades amb la música, recorda moltes al local d'assaig de Musicomuna, a Barna. Molts riures al local amb acudits que continuen fent. També un cop que van sortir a tocar a un festi a Toledo, a Villarrobledo. Van fer una quilometrada per arribar, gairebé 100 quilòmetres per tocar només 20 minuts. També un cop van anar a tocar a Lleó, van acabar de festa amb tota la penya i l'últim garito que els van obrir a porta tancada va ser un puticlub. Van acabar les existències i van pillar una gleba històrica. D'anècdotes del pim-pam-pum, sapigueu que la Llori és l'única persona que repeteix secció, ja que va passar per la secció Utercine, feta a partir del fanzine Mujeres Punk, les pioneres de nostra escena, amb qui compartia protagonisme amb Lourdes Olangua, Vesga, de OK Corral, Tere González, de Desechables, Ángela Saura, de Ospou, Pilar Bueno, de Cuarto Reig, Marieli Arronis, de Cicatriz en la Matriz, Plum, de La Xeta Pasote, Ana Curra, de Parálisis Permanente, María García Verdú, de Morticia y Los Decrépitos, Coral Alonso, de Aerolíneas Federales, Elena Oramas, de Chute de Esperma, Gema Cotallo, de Cruella de Vil, Alma Gómez, de Cocadictos, Silvia Escario, de Último Resorte y Mamen Rodrigo, de Vulpes. La secció Tercine fou prèvia a l'actual Punquidona i la Llori va passar en l'edició 338 del Pim Pam Pum. Avui passa per la secció Punquidona i per a nosaltres és un veritable honor i un plaer. I quan els plans de futur són els plans del grup, volen seguir avançant i traient nous temes, enregistrar-ho tot a estudi i moure els temes per les xarxes socials, amb videoclips, info, etc. També volen tenir moltes oportunitats de tocar en concerts guapos. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de l'Hiposomas Patujeto, mítica banda de punk de la Barna dels anys 80 i 90 formada per la Llori, la protagonista de la secció Punquidona d'aquesta setmana a la veu, el Quillo a la guitarra, l'Andrés al baix i el Javi a la bataca. Des del seu Liposucción del 1999 us portem una gardela homònima que es diu igual, Liposucción, i sona així de bé! Espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Yoli. Moltíssimes gràcies a la Yoli que ha passat per aquesta secció Punkidona. La veritat és que ha sigut un plaer haver pogut compartir xarxes socials i més d'una conversa per Messenger i tal, pues parlant de la secció, de com la volíem tirar endavant. Ens ha ampliat informació respecte a la que ens va donar al principi. S'ha mostrat super, super activa i super predisposada a ajudar-nos i la veritat és que una secció Punkidona amb Liposomas Patujeto, amb la Yoli com a protagonista i amb aquest Liposucción que teníem moltíssimes ganes. Per nosaltres és un honor, és un plaer poder portar autèntics referents de la música punk que a més continuen durant canya, com és la Yoli, i tant de bo a la Yoli li hagi agradat tant com a nosaltres aquesta secció, que penso que ha estat ben xula. Ha estat molt xula, sí, sí. La veritat, és que estava, us haig de dir que estava fins i tot nerviós, perquè clar, és un referent, és una noia que va sortir ja a la secció Utercine, que abans amb esta tecla s'ho volia comentar, no? Sí, no sé si ho heu dit, que és com tancar un cercle, no? És que he hagut de marxar un moment. És com tancar un cercle, perquè la Yoli estava a l'Utercine, que eren de bandes que ja no existeixen, que havien sigut les referents, però és que han tornat, després de X anys de parón, han tornat, i per tant a la Punkidona, que són les dones que estan en l'actualitat sobre els escenaris, doncs pam. A la Yoli li feia especial il·lusió que diguéssim el nom i la banda de cada una de les dones que van aparèixer a Utercine, i per això ho hem afegit al text, evidentment. Fantàstic. Molt fantàstic. Guai, molt guai. La veritat és que... Ha sigut com tancar un cercle... Si aquesta fos l'última edició del Punkidona, que no ho serà, però no. Si aquesta fos l'última, sí, seria com perfecte, sí, no? Sí, sí, sí. Així és. Increïble. Molt bé. Increïble. Pues més música combativa, més edició 461 del Pim Pam Pum. Continueu a Radiotrama, la música i la Ràdio Lliure de Sabadell. Doncs ara tinc un problema perquè jo no sé francès. De fet, se'm dona fatal intentar-ho. Sí, a part de no saber-ne, si ho intento tampoc no em surt fatal, no? Llavors, Isma, tu que ets el... Vas fer francès al col·le, no? Le cousé de Chumans. Això no és el que posa aquí. Recordeu que us vaig portar Accident... La cançó. Bueno, vale, sí, sí. Recordeu que us vaig portar Accidente fa un parell de programes. Accidente. Accidente, que dels de Madrid, que havien tret una cançó nova per un recopilatori, per un... Sí. Doncs porta una altra cançó d'aquest recopilatori, que és... El recopilatori en si es diu Pas un minut de silenci, que és un minut de silenci, no? La portaves a la recambra feia dies, aquesta cançó. Sí, l'anava a portar la setmana passada, però no sé què va passar, que vaig substituir una cançó per una altra. I clar, pues ara no, era inevitable que avui sí que vingués. I tant. Són La Fraction. La Fraction. La Fraction. És que per què fiquen aquesta entonació? La Fraction, el tonito aquest, ja... No, és que no puc, jo no podria ser francès. M'hauria mort de petit abans de saber parlar, segur. Le porré. Jo vull un porré. I no, ni de manera. Donant un porró. És cultura, també. Bé, niño. És l'Ucrània. És l'Ucrània. Doncs, La Fracció, us porto un tema d'aquest recopilatori que he dit abans, que es diu, i la cançó d'aquest recopilatori que es diu... El croissant de camins. L'encreuament de camins, sí. No serà? Sí, sí, en sí. Francès, busqueu el translate. Le crochet de chemins. Le crochet de chemins. Exacte, doncs mira, no costa de tant. La Fracció, Le crochet de chemins. Molt bé, enxufa-la. La presentació ha sigut horrible, però el temazo és increïble. Ui, la intenció és el que compta. Se font extrêmes. Mare meva, la que han liat aquesta colla. La fraccion. La fraccion de cursió de xamens, que intentem fer-ho en francès, però no ens surt gaire bé, però ho intentem. Tremendo temazo del Mestre Teclas, que per cert no està aquí perquè està donant un cop de mà a la gent de Justa Revolta. Està fent la cursa Navet. Sí, més o menys. El veiem sortir corrents, entrar corrents, pobre. Bueno, el tenim aquí explotat a Radio Trama, com ha de ser, perquè és el que més en sap de tot això. Sí, sí. I sonoritza un acte, dos ols que facin falta. Clar que sí. La ràdio lliure dels corredors aquí. I a més això m'acostumi que avui el casal Can Capablanca fa patxoca perquè està de gom a gom. Hi han hagut xerrades, hi han sopars a tort i a dret, hi ha programa de ràdio, hi ha un munt d'activitats al casal que si no esteu aquí ja podeu venir cap aquí. Sí, es nota ja el caloret del Can Capa, eh? Sí. Perquè d'aquí re començarà el parasol, no sé què, vull dir, comencem això... nosaltres. Comencem nosaltres el sí. dia 5, el 5 de juliol, el primer parasol amb canyatapa de Can Capablanca. En programa especial amb la Curda del Raval i l'Anyès i amb musiqueta enllaunada així guapa del pim pam pum com ens agrada, presentacions curtes per no donar tant la xapa, no entrar en jardins i ho intentarem fer però, bueno. però no podem prometre res, clar. No. Bueno, podem dir que ho farem. Després com serà, què tal sortirà això? Com surti, tal com raja. Exacte. I arribarem al final de temporada, no? No, bueno, no, quedarà... no arribarem al final de temporada. Aquesta és una primícia que apunta el Manol Aken. És potser un programa dels més importants que farem aquesta temporada perquè les Tastarudes, aquesta banda de nou noies xulíssimes que els encanta portar ballaruca allà on van, doncs és una banda d'esca clàssic, apareix Ricky com elefante en cacharreria. Tinc una mica carregat, perdona. I tindrem a les Tastarudes amb una entrevista especial aquí al Pim Pam Pum just el dia següent del parasol, el dia 6, el dijous dia 6, parasol dia 5 aquí a Can Capa. Veniu a fer uns beures i uns àpats ben bons i a passar-vos-ho molt bé amb la Curda i amb l'Anyès, i el dia següent, si voleu venir també, però si no, ens podreu escoltar a radiotrama.cat amb una entrevista especial a les Tastarudes. Això és el final de temporada que tenim preparat i la veritat és que li estem posant, com sempre, tota l'energia, tota la passió. Sí, sí. No hem fet gaires pim-pam tours aquest any. No. No vam anar a la Tafanera, vam anar a l'Hospitalet, no? Era? A l'Hospitalet, això va ser aquest any? O l'any passat, potser... No a la locomotiva, no? Sí, locomotiva, sí. A la Tafanera sí que va ser sí, aquest any a sí, Terrassa. Vam de Sant Jaume, però no vam fer un programa Sant Jaume, no? Simplement va tocar sí, patxe. Va tocar sí. patxe, sí. Bueno. Pues, sí. Estupendo. Bueno, pues hem sortit poc, bueno. Hem sortit poc. La temporada que ve més, no? No hem fet gaires... Més i millor. Estem fent valoració. També ha vingut molta gent. Ha vingut molta sí, gent aquest any, molt sí, xulo, hem fet moltes entrevistes. Sentit. Entrevistes, presentacions, sí, sí. temes exclusius que ens han enviat, sí. que han sonat primer el pim-pam-pum que en lloc més, sí, sí, que és sí. algo que dius... Primícies. Perdona. Ja. Bueno, la sí, família Fracàs, sí, sí. que sempre que fa algú fa per... Ells diuen que fa música pel pim-pam-pum, és un bueno, concepte molt xulo. I el del... El Hernán Vidal va ser aquest Uah, any, sí. aquesta temporada també. Sí, sí, sí. L'únic que va ser cap al setembre. En un disc editat. I la Morti. I la Morti, que, Morti, que va ser clar, seguit, joder, no? És que no hem sortit i no hem fet gaires bolos en directe com fem algunes vegades. Estem o sigui, com aquí a la quartera, però déu-n'hi-do, eh? La Morti, balanç, sí, eh? La Morti sí, sí que va ser l'any passat. L'any sí, bueno, però perquè, sí, però aviam, quina temporada era? No. L'anterior a aquesta, vull dir. Vols dir? Sí, sí, sí. sí. Ah, doncs l'Hernán també. L'Hernán, no. L'Hernán jo crec que va ser cap al setembre, perquè ell va estar per aquí de setembre a desembre o alguna cosa així. Clar, però el setembre ja... El 1 de setembre és la festa major de Sabadell i és inici de nova temporada. Mm. Bueno, sí, però aquella temporada és aquesta. Ah, vale, clar. Clar. Hem canviat d'any, però la temporada sí, sí, sí, sí. va de... L'Hernán potser sí. Fem curs escolar. Sí. Diguem. Diria que la Morti sí. va ser abans de l'estiu i l'Hernán després de l'estiu, per tant, aquesta temporada. Sí que fem curs, sí. Això ara ho podríem corroborar. Ho corroborarem sí. I tant. En sí. algun moment. Bueno, I parlant de cursos escolars, doncs, pel que veieu, a nosaltres l'escola no ens va anar molt bé i posarem una cançó d'un grup que es diu Escuela de Odio. Com te l'has fet venir, eh? M'hem trobat. Tot Heu i que vist? Tenim un profe aquí... Bueno, però... Hi ha algunes escoles que són odioses, eh? Sí, sí, sí, sí. I gent de les escoles que també, perquè I tant. Més que un projecte educatiu, el que tenen al cap és una patata bullida i escarxofada, vull dir que no... Que a vegades hi ha gent que va passar l'estona allà, però, home, potser hauries d'educar una mica i fer criança, no? I una mica la pobra criatura que tinguis davant. Jo com a expert que no tinc ni idea, però... Com a tot arreu hi ha gent per tot. Però ho he patit. Perquè això sí que és comú. O sigui, tu pots no tenir gaire idea d'educació, de com transmetre valors, de com fer-ho, que bla, bla, bla, bla, però tots ho hem viscut, això. O sigui, al final, més o menys, podem dir gent vàlida i gent no vàlida. Hi ha molta gent no vàlida. I però tant. També hi ha gent vàlida. I tant. No sé si en aquesta taula o no, perquè... No ho sé. Bueno, però... cadascuna per lo seu. Ho esperem, no? Com a mínim. Pues mireu, Escuela de Odio és una banda asturiana que des del 93 que fan música i estan en Wikipedia, aquestes coses que fan molta gràcia. I una de les descripcions que diuen, bueno, parlen de temes socials, polítics, bla bla, i diuen diferents temàtiques com l'antifeixisme, l'antimilitarisme, l'antiautoritarisme, l'anticapitalisme o l'asturianisme. L'asturianisme? Que va fer molta gràcia perquè comença aquesta, a parar. I aquesta és com en positiu, no? Exacte. Que són anti més asturians. Vale. Són anti, però asturians. I trobo que és molt poètic, molt encertat a Wikipedia aquesta entrada. I m'ho estic fent venir molt bé. I per poètic, doncs, aquesta cançó, que és un poema del Rafael Alberti, realment, però és a Galopar, que va versionar el Paco Ibáñez, que la va fer musicat, i de fet és mítica la cançó. Doncs ara fa molt poquet, Escuela de Odio ha tret una versió de la versió de Paco Ibáñez, de la versió del poema de Rafael Alberti. Ja ves. Així que la reconeixereu directament, veieu que és la mateixa cançó però molt més canyera, d'Escola de Odio, a Galopar. Canyella branca. We'll be right back. Que bèstia. Joder, el Pau avui, el noi del sucre, escuela de odio, aquí... A tope, a tope. Sí, sí, feia falta. Ha vingut desbocat. La del noi del sucre és molt nova, la d'escuela de odio també és molt nova, vull dir que són agafades així, però és que feia falta, la veritat. Bueno, no es pot comparar amb els 48 minuts del Manu. No. Els 48 minuts? Els del futur, els que has agafat al vol la cançó. La de Aquelarre. No, clar, perquè feia 40... el van fer... L'han fet avui, bueno... L'han fet abans... L'han fet a mida. Sí. Clar, l'han sí, fet sí, abans sí. I jo ho he agafat. L'han fet abans, després hi ha pues, coses relaxant. Sí, bueno, pues... Hauríem de parlar una estona d'aquest tema sí. per acabar de saber què. S'està quedant bona tarda, això s'ha sí. de dir. S'està quedant bona tarda. Molt a la primera fresca, ronda he pronosticat. Fa molta calor sí. i em sembla que la cosa no gira rodó del tot. Sí, no, jo no m'estic bevent els catxis aquests com si... Com si fora agua, sí. se senta com l'agua, adiós. Sí, sí, vale, sí. Pues més música combativa, més edició 461, sí. més pim-pam-pum, ara de la mà del mestre Manolo Akem, però abans... Abans anem a tirar seccionassa... una secció, va. Perdó, perdó, perdó, perdó. Està a punt d'arribar a la secció. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro. Bueno, la secció de llibres combatius d'avui serà breu perquè ja sabeu que jo quan surto de casa ràpid porto llibres que he publicat jo. L'has preparat en 5 minuts? En, tot el sí, programa? En 5 minuts el programa i el llibre pues, en 30 segons, però com que me'l conec pues, està bé. I és que us porto, que cada any us porto el mateix, és la revista Mujeres Más Allá de las Armas, aquest any volum 3, que és el recopilatori de les relatores que es va fer a les jornades Mujeres Más Allá de las Armas del 2022. Aquest cap de setmana passat van ser les últimes jornades, llavors l'any que ve us portaré la revista d'aquest any. El quart? El quart, que de fet serà la quarta revista, però serà... les cinquenes jornades, llavors serà tota una celebració. Sí. mira, per aquí... Quanta mala gent que hi ha mira, aquest programa. Mira, per aquí... Això podria quallar i està en paper, o sigui, és una realitat física. Quanta bueno, mala gent que hi ha en aquest programa. Aquesta revista que es va publicar amb Bauma i amb la Màquia a Sedigin, en aquesta ocasió hi ha relats de la Amèrica García, del MLNT, i el OPR33 d'Uruguai, la Marc Ambrolé del MHAR d'Andalusia, la Mayre Drum i Angela Nelson, expreses republicanes irlandeses, la Margaret Schiller de la RAF d'Alemanya, i unes reflexions finals, tot això, com sempre, il·lustrat per diferents il·lustradores com la Marlene Kraus, la Selene Roman, la Cinci Tuarte, Intervenció Col·lectiva, la Nayara Estriano, la Valentina, la... això, i una reflexió molt interessant és que en aquesta revista hi ha el relat de la Itzi, que és expressa política basca, que a les primeres jornades va participar des de la presó. Hòstia. I en aquestes jornades que es van fer aquest cap de setmana ja estava en llibertat ja i va participar presencialment. Buah. I això va ser... Bueno, jo no he estat perquè són unes jornades un xoc, no mixtes, però va ser com un subidon de... Pell de gallina. Hòstia, no? Com de sortir al Taleu i que hi hagi tot aquest col·lectiu allà Buah. Recolzant això i poder explicar en primera persona tota l'experiència militant i de la presó i així. I això, pues aquesta revista, volum 3 de Mujeres Más Allá de las Armas, dels relats del 9, 10 i 11 de juny del 2022, el podeu trobar a la web de Bauma o a les llibreries de confiança, com sempre diem. I per amanir això, pues música que no té gaire res a veure amb el tema, però en veritat sí, us porto una banda que ja va portar el Pau, que són els Los Basura, des de Berazategui, sí. que no és el País Basc, sinó que és Argentina. Encara que ho sembli. Encara que ho sembli. La Berazategui argentina. Sí, doncs mireu, porto una cosa curiosa, és que porto un disc sencer. Vale? Vull dir, em sap greu perquè sé que el Pau ja va portar un tema i he tingut dubtes de, bueno, és que no deixaré peu a que ningú més porti algú, però és un disc que van publicar, em sembla que ahir, i que és un disc que té 7 cançons i dura 4 minuts 44. Bé. I he pensat, porta'l sencer. Clar. Porta el sencer. Home, i ja, no podies, i ja ho fem. Una. Hem portat clar. Un munt de cançons més llargues que tot aquest disc. Sí. És per descomptat. Bueno, pues és aquesta banda de punk hardcore amb aquest àlbum que es diu Iron Mountain, amb diferents temes com Qatar, Iron Mountain, Río Tercero, Todo por Nada, Siguen Actuando, Tsunami i Toma la Voz, i que ara el podrem escoltar. Portes sencer. Una setena part d'homònim. Sí. Podríem dir-ho així. Sí. Enxufa-la! Som-hi. Yeah. Tot el CD. Tot el disc sencer en 4 minuts. Aquí el tens. Iron Mountain. Mare meva. Et fots un festival de grups d'aquests i toquen 150 grups. Sí, no? Sí, no? Així en un dia. Ras i curt. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, la veritat és que ens ha molat molt, però sí que és veritat que al començament semblava com que anaven a despentinar fort i tal, i després anaven fent cançons com molt curtes, clar, 7 cançons en 4 minuts són molt curtes, però en diferents... Sostenia, no? Sí, era com sí, que sí, no sí. Acabava d'anar, sí. Sí. Quina t'agrada més, Irma? A mi m'agrada més la primera, la veritat. Primera. Sí, perquè era com molt, molt contundent, bueno, cridaven ahir a saco i m'ha semblat com molt copsadora, però, sí, sí. Però la resta també, evidentment, eren sí, molt sí. Xules, eh? I això de posar un CD, un EP sencer, jo vull fer en 4 minuts està bastant cachondo. El meu dura una mica més, em sembla que eren 7 minuts o així. Sí, i hem estat investigant i Berazategui és un barri de Buenos Aires. No? Molt és com el Cornellà, com deia el Pau, és el Cornellà de Buenos Aires. Perquè, si t'imagines que Buenos Aires és Barcelona, pues allà on hi hauria Cornellà, pues, quadra, sí, sí. Més o menys. Sí. Més o menys. Estan a la costa... Igual a nivell de magnitud de ciutat està a sí, sí. 100 quilòmetres, no? Com, però... Potser Berazategui és com Catalunya de gran, sí. Ja directe. Clar, no, això ho mirat sí. Des del Google Maps. Clar, no? Clar. Que també la perspectiva també és hem descobert que Montevideo està a la mateixa bahia. La mateixa bahia sí, sí, mirant-ho amb el maps sembla a prop. Sí, igual, clar, és un altre país, no? Sí. Mirant-ho en el maps era com Hospitalet... Sí, i és més difícil mira, aquest, dir-ho. Ara li estic ensenyant el... Ara, sí, no, ara no l'hem liat. Bueno, sí. Bueno si el Riqui ha mogut la pantalla, s'ha desconnectat i, bueno... No, si us sembla no bé, pas tan mentre intentem recuperar la pantalla... Sí, igual t'ho ves fent. Podríem dir que hem passat l'Equador... Perquè tu has sí? Tirat la teva tercera sí, bala sí, sí. Arriba sí. La part final del programa que encara tenim cançons ben bones per posar i per gaudir i també podríem dir que no hem tirat cap falca, no sé si és un marronazo pel Riqui, però no sí, hem tirat cap falca. Deixa'm dir que sembla festa major, eh? És que sí, hi ha un sorollam aquí. S'ensuma. Perquè s'ha acabat la xerrada de Justa Revolta que comentàvem abans i tot i comença... el club, que són molts més que els que estem aquí ja, a la petita ràdio. Per sort. I a més, no sé si us heu fixat, però avui el casal, quan hem arribat a la tarda, que encara estava tot per obrir, ja hi havia totes les taules, sí. Menys tres tauletes petites, sí, sí, tot reservat. Tot reservat amb copa, està petat, estovada... Està petat. Sí, sí, està la cosa el fina. El casal avui està rebentat. Entre les justes i el que sigui que hi havia de sopar, mare meva. I flama roja. Que fan les delícies culinàries de tota la gent del rotllo. Es nota que ve el bon temps sí. I ja presta més anar-te'n a fer unes birres por ahí, sí. No? Nosaltres venim cada dijous per fer el programa, però la gent que no té res a fer ara amb aquest temps ja venen aquí a fer unes braves, a veure's, el que sigui, a trobar-se, com ha de ser. A la terrasseta, molt pues bé. Si seguim més endavant, posem la cunya o no? Vinga, va. Vinga, va. Cunyola. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Una salutació a tota la penya que ens escolta de tots aquests indrets i de tot arreu on ens escoltin. També una salutació molt especial per l'Eric i la Noe, que avui no poden estar aquí, i sempre els enviem una forta abraçada. I si seguim com a molt el parasol us volem aquí, eh? Sí, sí. Home, sí, la sí. Noé, si no ve al parasol... Ve al parasol. Perdrà sí, sí. El carnet, eh? Sí, sí, se li sí. Caducarà el carnet aquest invisible que tenim tots del pim-pam-pum. Mm. I després treure't el carnet sempre costa més. Jo l'he expressat. I penso que sí que s'ho està guardant. Bé. S'està treballant ahir un programa s'arrenca... Perquè després de... Una bona temporada, deu estar carregadeta de música la Noé que... I tant, de vegades m'ensenya coses superxules i clar, no li I per què no perquè, ve a portar-les aquí? Perquè no té temps, perquè està liada, com sempre. Que condena. Bueno, i si seguim amb la bona música combativa, arriba la quarta ronda i venen de la mà de Fea, que és una banda xicana de punk nascuda a Sant Antonio i formada el 2015. encarnen un dels principis més vitals del punk, la llibertat total i sense disculpes, expressada sense por, amb fúria i alegria. La seva música combina ritmes vertiginosos, riffs de guitarra intensos i un treball vocal amb matisos audaços. Fea són la Fanny Díaz a la bataca, Gina Alba al baix, Leti Martínez a les veus i Adrian Conner a la guitarra. Us portem un tema zarrangano, una rock and roll rajada que es diu Feminazi i que us deixo aquí perquè la gaudiu. Eren Fea des de San Antonio i aquest Feminazi, espectacular tema zarrangano per a totes vosaltres, aquesta rock and rollejada que tant ens ha agradat aquí al Pim Pam Pum, que hem gaudit mogollon i que esperem que allà on estigueu també l'hagueu gaudida. Què cosa ha semblat, família? Molt guai, i acabava amb un vaixell fent moc. Sí, moc. No. Un creuer. Un creuer de merda. Sí, mira, està dedicat al programa d'avui. D'aquests que volem erradicar. Vale, pues més música combativa, més edició 461, ara és el mestre Tecles que tira la seva penúltima bala, aparteu les criatures, ojo, ojo peligro. Mireu. Sabeu que fa poc vaig anar al Macelles, que tocaven entre d'altres Pols i Xoc, que Xoc no els havia vist mai en directe i vaig al·lucinar bastant, amb la Miki Payano, que és una autèntica bomba sobre l'escenari, vull dir, és algo... explota i la onda expansiva no para de fer-te vibrar, no? Doncs aquest fin de vaig tornar a veure això que a les festes, entre d'altres bandes, vaig tornar a veure això que allà a les festes alternatives de Cornellà i també vaig acabar molt satisfet. Vaig pillar un vinil que és un vinil que es diu és un recopilatori de bandes Do It Yourself de Bilbo. I això que hi participen, i crec, perquè ho he buscat, i participen en una cançó inèdita que no està en cap altre disc, hosti, seu propi. I és el que us porto. O sigui, és una cançó extreta del recopilatori aquest que es diu Hemen eta orain, que vol dir aquí i ara, d'aquest 2023, sí. Perdona que vaig una mica tard, però perquè estava buscant la info, la Miki Payano, que està a Xoc, no només està a Xoc, sinó que també està a Mickey and the Boss, que és una banda que algun cop crec que també va passar per aquí pel Pim Pam Pum, que és un altre estil. I havia participat al No Relax, no? Quan estava a Itàlia, em sembla. I a Vambore di Pezza. Que és el grup amb el que la vam conèixer, sí, no? Sí. De fet, sí. I un dubte, et vas comprar un vinil a les festes de Cornellà? com ho vas fer? O sigui, no, com va arribar a casa aquell vídeo? No. És que m'interessa el tema, eh? Perquè com, sempre com tu fas? Jo estic de festa un dia a un concert i penso, me'l compraria, però... Tu vas aguantar una pegata històrica? Una pegata, però una pegata es doblega. A veure, anem per parts. I sense saber-ho, a més, la vas aguantar. D'aquest concert vaig tornar amb una pegata, bueno, però que no eren d'això, que era de Rappenades. Rappenades. El de Cornellà. Quines ganes tenien de tenir l'enganxina. Del que tu em preguntes. El vinil el vaig comprar, però espera, és que és una història lamentable. Ens encanta, però això. Però us l'explicaré. Sí, sí. És una història lamentablíssima, però us l'explicaré. Vaig tornar, o sigui, al concert on vaig veure per primera vegada això, que era el Maselles, allí tenien la distri i em vaig comprar el vinil aquest. També em vaig portar alguna pegatina que està penjada aquí, està enganxada aquí a la porta. Ja. El vinil me'l vaig comprar a última hora. No ben bé a última hora, me'l vaig comprar i tenia la moto aparcada molt a prop i el vaig deixar el vinil a la maleta que tinc darrere la moto, no? Tot perfecte. Se va acabar el bolo, no havia begut gaire, ja feia un rato que no bevia res, vaig tornar amb la moto cap a casa, tot fantàstic. La vaig arribar al garatge de casa amb uns pares, perquè era per la Lleida i vaig dormir a casa amb uns pares, amb l'Èlia, vam aparcar, vam treure la motxilla, vam treure les coses de la moto, vaig deixar el vinil damunt del cotxe de mons pares, allà al garatge, el gros error, el got, el no sé què, tot allí sobre, mentre agafàvem la motxilla. I llavors vaig agafar tot de sobre del cotxe de mons pares, excepte el vinil. I me'n vaig anar a dormir. Allà es va quedar. I l'endemà al matí, que marxava cap a Barcelona, tornava cap a casa, i obro la moto i dic, el vinil? Where is? I vaig arribar a la conclusió, no tinc proves, sense, però vaig arribar a la conclusió que el vinil es va quedar sobre el cotxe. Ma mare a primera hora del matí va sortir a comprar alguna cosa, no sé, amb el cotxe, i el vinil està en algun punt indeterminat del Pla d'Urgell. A Cornellà vaig tornar a la distri i no portaven el vinil aquest en concret, per tant me l'hauré de comprar online o en un altre bolo de xoc, me'l tornaré a comprar, però jo ja me l'he comprat, el que no el tinc. Tenir-ho no el tens, però... Bueno, el tinc en MP3 perquè me l'he descarregat de tenir el Bandcamp. En fi, fins aquí la meva lamentable història. L'anècdota d'en Tecles. És un vinil de puta mare, perquè hi ha un munt de bandes que no coneixo, i entre elles això, que sí que els coneixo, però amb un tema inèdit que no estava en cap. És una bona manera de fer promoció, eh? Tu pots anar pel carrer i trobar-te un vinil a qualsevol lloc. Sí, sí, no, a més, si el vols molt, el pots buscar. Us asseguro que vaig agafar la moto, però ja feia hores que ma mare s'havia sortit amb el cotxe. Però vaig fer una volta per tot el poble allí per buscant. Veure. Ma mare, el grup de WhatsApp, que hi ha un grup de WhatsApp de gent del poble. Però si va sortir ta mare abans que tu. És que era el dia de les eleccions i ma mare sí que fa això de votar. Va anar a buscar la meva tieta per anar a votar i van sortir al matí, sí, van donar una volta a comprar el pa, anem a votar, pum pum, i tornem. I jo pues, quan vaig anar a buscar la moto ja era després de migdia, era la tarda. Ja feia hores. Això a quin poble? Al Palau d'Anglesola. Al Palau d'Anglesola, des de Mollerussa. Des d'aquí fem una crida, fem-la. A totes les ciutadanes del Palau d'Anglesola. La crida és que si trobeu el vinil el disfruteu, perquè ja me'l tornaré a comprar. I què, i què, i què? Doncs això, d'aquest Emen et Orain, aquí i ara, porto el tema Zarrangano de Xoc, que es diu Nada de ti, que el toquen en directe, que quan vaig veure que la cançó era aquesta, que jo l'havia, abans de conèixer la del disc aquest, l'havia vist en directe i vaig dir, buah, això en directe és brutalíssim, així que us deixo amb Xoc, Nada de ti. Som-hi. Fum-li. Aferrándote al pasado como pulgar a cor. des del hey, que comença la cançó amb un hey, hey, fins a l'última nota, brutalíssim. Un trallón. A mi em sembla que la veu té una capacitat per adaptar-se a qualsevol gènere espectacular, la veritat sí. Que sí. O sigui, ja la pots escoltar amb una veu més melòdica, amb una veu més distorsionada, més xunga. Sí, perquè aquesta era molt diferent, no? Com sí. Estava allà molt aquí més cridava, desgarrada. Sí, cridava tot el rato. Més. No, sí, no té res a veure Shock amb Mickey and the Bus i tampoc té a veure amb el que era Bambole di Pecha, per exemple, o Descontrol. No té, és que no té res a veure la veu. No. I és la mateixa persona. Sí. No Relax. Ah, perdó. No Relax. Sí, és que Generación es... no. La cançó era Descontrol. Perdó, No Relax. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, pues Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do això, com han passat pel pim-pam-pum, com sempre, com una exhalació, rebentant-ho tot, i ara... Si els pilleu per banda, veieu-los en directe, ja. Perquè... Compreu un vinil, no cal que els tireu al terra o que els deixeu donant voltes pel món. Sí, no els deixeu a sobre el cotxe de... No, cal no perquè no es veu, perquè també els gots de l'esdeveniment pues es veuen... però el vinil és massa pla, no es veu. Ah, no. Bueno, que podeu fer el que vulgueu. Aviam, aquí no som ningú, aquí... Bueno, no sé. Potser no acabo d'iniciar una moda i ara, a partir d'ara, cada cap de setmana sortiran cotxes amb vinils per ser repartits pel món. De so, què han de ser, sobretot? Vinils de... Sí, sí, ah. Sí. No somos nada. Vale, pues després d'aquesta cançonassa de xoc, ara és el torn del mestre Pou, que tira la seva penúltima bala. Ojo, ojo, ojo, ui, perill. Ull, posarem Uncle Bitter, que jo pensava que era... Ho està mirant ara. Em pensava que era picada al turmell, saps, Uncle Bitter? I no, Uncle Bitter vol dir enganxina. Ah, sí, eh? Sí, no en sé. Quin idioma? No, suposo que en anglès, és que no ho sé. M'ha sortit al sí, Google no? Translate. Perquè sona alemany, sticker no? Sticker Bitter, no val. Uncle Bitter. Sona alemany, això. Ja, potser... Ja, no? Ja, també da. Sona alemany. Aviam. Uncle no, Bitter. No, és veritat. Sona també com a això d'antimosquits. És veritat, o sigui, en anglès és mossegador de turmells i en alemany és adhesiu. Adhesiu. Ah, hòstia, és la mateixa paraula. Uncle Vita. Hola, m'acaba d'explotar. Igual, igual. S'escriu exactament igual. Amb una T, no amb dues. Com un bitter cas, no. Un... Bitter, sí. Com o sigui, sense... amb una. Com m'agrada quan ens posem lingüistes. I avui no he sigut jo, eh? Uncle Vita. No, sempre passa. Doncs, és inevitable. Són d'Amèrica, però no són alemanys. Que jo sàpiga, tampoc no estic ja molt estem, clar. Ja estamos. Però és igual. Però en alemany vol dir enganxina. No passa res. M'ha agradat més, que mossegador de turmells també m'ha agradat, mira. Però si són americans, la seva excepció serà l'anglesa, no l'alemana. Efectivament, despectivament. No se sap. També Afterbite. Afterbitement. Aquí a Sabadell, Afterbite. Jo m'he quedat amb això. Perquè a Argentina també havien d'haver-hi molts argentins i de cop i volta hi havia molts alemanys. Vull dir que aquestes coses no se sap del tot. Jo... En Yankee era alemany contra els mosquits. Jo a partir de demà a les meves col·legues els diré, no, el Pau, un col·lega de ràdio, ha posat una cançó que es diu Afterbite. After i ja està. I ja està. M'he quedat amb això i ja està. Estupendo tot. I a veure què troben. Que vol dir picada de mosquit al turmell. Sí, totalment. En alemany. Afterbite. En alemany, enganxada de toro. Encara no l'hem tingut, però bueno, aquest pas, espera. Hem estat a punt diversos cops, concretament 7 cops, perquè la cançó del Manolo, disc del Manolo, anava parant i ens pensàvem que tocava. Sí, bueno, per no parlar de les vegades que ha començat una cançó i el Ricky estava en un altre programa. Sí. O sigui, que sembla això Catalunya Ràdio. Bueno, ja t'ho sabe. Bueno, és que s'ha fet. És militància radiofònica. Si hi hagi dos programes a l'hora, pues és el que té. Hauré de fer un valiente i dir, jo vull parlar del meu llibre. Sí. Sí, sí, sí. Mira, moment mític. No havia dit que venia el valiente avui. Sí, això havia dit, però no ho sé. Al final pots estar aquí. Va ser un moment mític també, la veritat, de quan ens va fer callar i va dir que vull que m'entrevisteu. Això crec que no ha passat mai en cap ràdio. O sigui, és algo que ens ho podeu atribuir nosaltres com a... Sí, sí. Com a homònim. Com a homònim de... Molt bé, doncs Uncle Vita... Això és un pim-pam-pum a partir d'ara, no? En altres... Clar. Vale. Uncle Vita és una banda de hardcore, de la nova onada de hardcore que està que hi ha últimament. Però són uns gusanos com la pegatina d'aquí... Que jo sàpiga, no. Com la pegatina, però del hardcore. Són la pegatina del hardcore. Sí, què vol dir això? Però vol dir pegatina, hem dit, no? En alemany. Uncle Vita. Joder... Jo ja no sé què fer amb aquesta colla de debò. Jo ja ho intento, eh? Sí. Ai. Jo no puc, estic sobrepassat avui. Doncs sí. Són de la nova onada de hardcore que hem portat a altres grups, com... No sé pronunciar-ho, ara em quedo en blanc. Gel, no? Gel, amb gel. Anglès no sé com carai de bon dir gel. Gel. Ice. Ice. No? Tenemos ice, que són els camions aquests que passen. Però això és el gel, a l'estiu. El gel fred, però el gel rotllo xampú, el gel. Gel de dutxa, gel de bany. Drawer shower. Com es diu en anglès? No ho sé. Ho vam dir en un altre programa, que ho vam saber. Un moment, tu has dit el gel com el xampú, però és que el gel i el xampú són coses diferents. Vull dir, un és pel cap i l'altre és pel cos. Que jo de vegades faig servir el mateix per tot, eh? Però bueno, aquí cadascuna el seu. Clar, clar. Molt bé, doncs posarem una cançó d'Àngel Vita, que es diu Pearl, que Pearl, a part d'una... Panxampú. Perles de xampú. Perles de jabón. I ja veureu que és un hardcore una mica diferent, que té uns tocs que fan ballaruques, que van ten, ten, ten, ten, ten, ten, ja veureu, és bastant guai. Som-hi! Àngel Vita. Ha dit ice al final, ice, eh? Sí. Ha dit ice. Perquè s'ha fet mal. Clar, el gel. De fet, no ho he dit, són straight age, aquesta gent. Ah, sí, eh? Sí. Mira, la Foli s'ha dit tant d'avui, eh? És potser... la Foli. Foli! Foli! Foli! És que avui no em porto cap perquè sabia que el Pau em portava. Se la portava. Sí, perquè aquest afterbeat només repel els mosquits i no els mata. És només, no és el que fa avui. Així amb molta amabilitat, no? Perquè l'afterbitter ni el repel ni els mata, el que fa és curar-te la ferida, no? Afterbitter. After un bitter. Afterbitter cast, tio. Molt bueno, tio. Molt bé. Vale, va. Pues, ojo, perquè la veritat és que anaven també galopants aquesta colla. I sí que tenien aquest ritme així raro. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Sí. La veu, a mi la veu m'ha molat molt. La veritat és que una xitxa que li fotia espectacular. Una bona cridada. Sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa de Mestre Pou, ara és el torn del Manol Aken, que tira la penúltima. Si abans ja hem dit que aparteu les criatures, ara el que diem és que us lligo ben fort als cinturons. Sí, està difícil perquè amb aquest tema que ha ficat el Pau del nou hardcore, és com la nova troba. La troba Kung Fu. La troba Kung Fu. Abans era la pegatina, ara és la troba Kung Fu. Jo us porto la nova troba Kung Fu. Que una... Detallets? Detallets. Els tallats. Un coti por coti. Sabem de música, eh? Sabem de tot, penya. Ens podeu trucar i resoldrem preguntes. El jogat. És com la nit dels ignorants. No, el jogat, que és l'aicat. L'aicat. Som el jogat. I què? Bueno, us porto els Pinyent, que ja han sonat alguna vegada per aquí. He vist que són de Berga. Oh. No sé si això ho podríem corroborar. Sí, han estat de Patum, que ha sigut una Patum així una mica passada per aigua. Sí. Jo ho he seguit per Twitter, perquè sóc així de friki i segueixo la Patum per Twitter, tot i estar a València. A mi m'agrada saber. A mi m'agrada saber també, és important, la terreta. Bueno, total, els Pinyent, vaig veure que eren de Berga, potser no són d'aquí, vull dir... Bueno, total, que en aquest programa que he fet en 10 minuts, pues un dels... O sigui, tot el que porto són primícies de que han sortit o quan estava mirant el... Pinyent? El vol dir, o sigui, si un, pinyent, si et disparen, si disparen i no et toques, pinyau. Si et pinyau, disparen pinyau. I et toques, pinyent. La gent de l'Ateneu Llibertari del Berguedà n'estarà orgullós d'aquest comentari, mestre Pou. No, no sé què vol dir això, però pinyent, Messi diu algo de Xile. Col·loquial de Xile. Sí, és que té molta pinta. Mugre, o sigui, mugre adherida al cuerpo por desaseo prolongado. O sigui, tot apuntava a Xile, però jo he llegit en aquells 10 minuts que li he dedicat a preparar el programa, pues, igual a aquest tema li he dedicat 35 segons. Fa 3 vegades hem dit que havia fet Berga. Un programa en 25 segons. Després has dit que 25 minuts. Això, 25 minuts. Després has dit en 5 minuts i ara ho has passat a 10 aviam, minuts. Aviam, qui minuts. No us creieu ni una dada de les que donem. Per tant, no... Sí, no està corroborat. No està corroborat. Pinyent. Pinyent, pinyent. Un temps bueno, indefinit. Total. Sí. Us porto el disc que he trobat, que ha sortit ara fa res, que es diu Nicolasa Quintremant. No apunta molt al Berguedà, aquest títol. I em sembla que és un homònim. És un homònim, és que no ho tinc clar. Crec que és el primer tema que es diu també així, Nicolasa Quintremant. Podria ser que la cançó i el disc es diuen igual. Sí. Bueno, pues direm que és direm així. Que sí, direm com i bueno, i direm que és una banda de punk hardcore de Berga, Xile i del món. Kidangan muntu megli dalka tu kuno avena man. Inche ta muntu pali mu pali ya bijan ka ke raso bijan. Gay mu ta inche ta kidangan ta kau dia wai gay ka puti inche enteng pali ba kidin ma pu nyu ke ma pu muntu ma ngan bijan no bay tila gay ta ti amu tu kum ya ba mu lay ngoy bijan. Sí, pinyent, pinyent. A pinyon. Ja havia sonat, pinyent, el pim-pam-pum. Crec pinyon. Que no vam tenir aquest debat, però he de dir que el canal, un dels canals que jo segueixo al YouTube, que es diu Max Setentista, sí, no sé si el gran. Seguiu. Vale. El segueixo moltíssim, també. Vale, pues jo moltes coses les trec d'aquí i aquest l'ha publicat fa 2 dies i aquí diu, pinyent, Nicolasa Quintremant 2023, Berga. Jo em crec el Max. Mira, directe. Com a Espanya, això ja... Bueno, no sé, posa jo... Berga Espanya, però... Això s'hauria de veure. Saps qui és Nicolasa Quintremant? Qui és? Qui és? Fue una mujer mapuche, 1939 fins a 2013, fue una mujer mapuche, defensora del río Biobío, conocida por su férrea oposición a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco de tal y cual. O sigui que o són molt friquis de la terreta xilena com tu, no? Sí. No? O són xilenos que estan aquí, que estan afincats al Berguedà. Pot ser. Sí, podria ser. Has anomenat una de les dues mines que acostumo a fer servir, una és el Max Setentista i l'altra és el Billy Krusty. Que, no, el Billy Krusty no pues, sé això. Té crust. Crusteja fort. Això deien que era raw punk. Sí, que és així cru, que està gravat tot a saco directament, normalment amb mala qualitat i a pinyon. I mira, a pinyon. Estic al seu Bandcamp, perquè els Bandcamps, si heu entrat mai a la plataforma aquesta, Veureu que hi ha les cançons i a baix pues, hi ha una petita descripció, a vegades pues, col·laboracions i tal, pum, pum, pum. Sí. Estan mirant un per un els discos i he arribat a un on em posa que fica gravado en enero del 2020 en Lota, Xile. Però els tags de sota posa verga, punk, anarquia, hardcore, punk, verga. O sigui, són molt de verga perquè han posat dos sí. cops verga. Sí, sí, sí. Un cop Xile, dos cops verga, guanya verga. Guanya verga. Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs pues després d'aquest tema zarrangano, que ens era una despentinada en tota norma, com no podia ser d'una altra manera, venint de la mà del mestre Manolac, que tirava la seva penúltima bala, arriben les últimes cançons, sí? Arriba l'última ronda... Comencem a davallar, si és que es pot dir, i jo davallaré una mica perquè la veritat és que no porto una despentinada tan brutal com la que ens ha portat en Manol Aken. Jo però us porto... això de l'última ronda, tu. Jo tenia moltes ganes de portar aquesta cançó, és una cançó que ha sortit recentment, són Sartaco i Boot Boys, i porto un tema que es diu Escòria, i porta un text ampli que diu així: som l'escòria que els altres no van atrevir-se a ser. Som els que vam arriscar la seva integritat i les seves vides per aturar el feixisme. Nosaltres i vosaltres, insubstituïbles. L'exèrcit vermell entrant a Berlín. Les revolucionàries que van lluitar contra el feixisme a Itàlia. Les hereves de la Comuna de París. L'últim alè de Carlo Giuliani. Les brigades roges batejant un i educant un centenar. La poesia de Xavi. Un adeu final a James Connolly. Som tot això. Arriben temps foscos a Europa. S'acosta una crisi capitalista i l'evolució autoritària per fer front a les seves conseqüències. Obre la porta a l'ascens del feixisme. Encara que calgui lluitar contra el feixisme, al nostre parer no n'hi ha prou. És més necessari que mai organitzar-se la bandera vermella i deixar d'una vegada per totes un fantasma que un fantasma travessi per Europa construint l'única alternativa contra la brutalitat. Per això, hem gravat aquesta cançó amb Sartaco i Boot Boys per homenatjar aquelles que d'una manera o altra han estat models a l'hora de posar música a la lluita de classe que regna en nosaltres tots aquests anys. Vam tenir al nostre costat el Vortex i Kiera en aquest projecte ple d'amor i humilitat. Que els gossos petits no mosseguen? S'ha acabat aquests dies cabrons. Per a totes vosaltres, Sartaco i Boot Boys i el seu tema Escòria. Fot-li. ¡Híjole, carnal! ¡Chíngate esa rola, puto! ¡Salud, manito! Unos colegas míos me dijeron una vez: ¡ándale! Somos la puta escoria que nadie se atreve a ser. ¡Chíngatelo! Ni con la soga al cuello, ni puestos contra la pared. ¡Dale, carnal! Sartaco y Wood Boys, esa es nuestra razón de ser. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, chico! ¡Ay! ¡Buah, qué mal! Sartaco i Wood Boys amb aquest escòria. Som l'escòria que altres no van atrevir-se a ser i estem ben orgulloses de ser aquesta escòria i continuarem sent tant com puguem, clar que sí. No era una despentinada, com havies dit, similar a la del Manolo, però també era un trallón a saco. I a més aquest final m'ha recordat, justament avui que tenim a la Punquidona a l'Hiposomas Patujeto, sí, m'ha recordat moltíssim aquest final a la cançó de l'Hiposomas Politicastros, sí, que acaba amb la ranxera aquesta de Carrero Voló i Voló. Sí. No? Joder. A mi m'ha recordat també una mica a Los Guajalotes, una miqueta, no? Sí, sí, sí. Sí. Cojón Prieto y Los Guajalotes. Que tenien aquells noms tan interessants. Sí, sí, sí. Sí. Tonino Carotón, entre ells, sí, per allà, no? El difunt Tonino, sí. El difunt Tonino? Què vol dir? O no. Que s'ha mort el... Sí, no? Havia mort? No, ni idea. El Berlusconi. Berlusconi segur. Berlusconi, sí. Rata fastigosa. Bueno, rata no, que les rates són ben parides comparades amb ell. Sí, sí. Aquest quan, massa dur, d'aquí uns anys, encara estarà sencer perquè ja no hi havia carn a la seva... Sí. O sigui, era tot... Cocaïna. Silicona i botox i coses d'aquestes, no? O sigui, la cara d'aquest home, tot estirada. Sí, era una merda andant. El contenidor groc. Caminant. El contenidor groc, exacte. Bé. Doncs... I què? Doncs mira, ara em toca acomiadar-me a mi. La meva última bala és una bala molt especial perquè us presento en societat, es presenten els Glitter. Ué. Una banda d'aquí, la nostra terreta, des de l'Hospi... d'aquestes contrades. Purpurina. Podríem dir que, o sigui, per començar, per entendre'ns entre tots nosaltres, membres del programa, la cantant és la baixista de Pols o de Baixa Permanent Vale? O sigui, aquesta penya han tret un discasso de hardcorejant. Sí, però què dius, tio? Però què dius? Què ens estàs presentant ara? Sí, i jo pensava quan ho traurien amb la plaga Do It Yourself, perquè tota aquesta penya sempre, no, estan sí, ahí, però no, ho han tret amb un altre segell que es diuen Tambores de Guerra, de Madrid. Opa. I que, de fet, els el Glitter, quan van dir que van anunciar que havia entrat al treball, els dic: "Ei, això no ho puc trobar, teniu Bandcamp, teniu algo?" I em van passar el Bandcamp, i no és el Bandcamp de Glitter, és el Bandcamp de Tambores de Guerra. Uh-huh. I aquí pots veure la discografia de Tambores de Guerra, que tenen una mina per explorar, mare meva, que les pròximes setmanes vindré cada dia. Tambores de Guerra. Tant com que és el treball 28 d'aquesta llista. Exacte. Glitter són el treball 28 d'aquesta... Glitter, sí. Glitter, amb dos T's. Amb G, glitter i dos T's. Què vol dir purpurina, això? No volia dir... O confeti, em sembla, una cosa així. Ah, hòstia, doncs aquí em pilles, eh? Vaig a buscar-ho mentrestant. Cap mena de problema. Doncs això és... Amb alemany? No. Són la pegatina del purpurina, hardcore. Purpurina, sí. Purpurina. Purpurina en anglès. En alemany no ho sé. Purpurineta. I què? Perdoneu, és que m'ha agafat atac de riure. Doncs Glitter són, com us deia, la Inissa a la veu, Àlex a la guitarra, Armin Aibasian al baix i Guillem a la bateria. Foten molta tralla, tinc ganes de poder-ho catar això en directe, i he triat una cançó d'aquest ST, no? Aquest Glitter del 2023, he triat la cançó que es diu No hay trato, i buah, amb això m'acomiado jo avui, i em fa molta il·lusió portar-ho, i és un pepinot amb el que m'acomiado jo del programa d'avui, així que gaudiu. A trallón! We'll be right back. solo yo tiro mi dado. Está grabado fuego, veneno es tu dardo. ¡No hay trato! Ya, ya. Brutal! Quina manera de presentar-se en societat, eh? Vull dir, aquesta cançó i tota la resta del disc sonen així de... Immillorable. De brutalíssims. O sigui, entren en escena per la porta gran, podríem dir. La Inissa va ir darrere seu per la secció Punky Dona des de Pols, després, que és la baixista de Pols, després baixista de Baixa Permanent, ara cantant de Glitter. A veure, senyora Inissa, venga, sisplau, contesti el qüestionari d'una vegada per totes. Vinga, tant de bo que sí, ojalà que sí. Va dir que li feia vergonya, però no, això no és una excusa. No és una excusa. A més, no és una entrevista de veu, només ho ha d'escriure. Després de 102 o 103 edicions que portem, que han passat 103 avui, 103 persones abans que ella, ja no és una excusa, no? Podríem dir. Sempre podem dir que és una, la cantant anònima de Glitter, o sigui, una persona anònima cantant de Glitter. I així... Ah, clar, o sigui, que a l'inici no diem el seu nom. Ho diem també, però... L'has dit 3 o 4 vegades. No? Vull dir, no sé, podem provar-ho. Podem provar-ho. Podem provar-ho, no sé si funcionarà. Podem provar d'acabar el programa? O què? Això és més difícil, eh? O fem algun jardí net. O fem un altre jardí... És que el Ricky deia, si retallo els jardins, però si retallem els jardins al nostre públic... Què queda? Què queda? Deu haver-hi públic que escolta el Bim Bam Pum pels jardins. De fet, podríem treure la música i deixar al revés, no? I deixar els jardins. De fet, si ens deixéssim el micro obert tota l'estona que sona la música, encara seria pitjor el programa. De fet, us fem un favor posant música. Sí, és per apaivagar. Millor fiquem música. Els nostres comentaris. Vale, pues, anem acabant el programa, ho farem amb el resum. Un resum que em sembla que comences tu, Mestre Pou. Doncs sí, el programa d'avui va dedicat molt especialment a Stop Creuers Catalunya, una confluència d'entitats ecologistes i de defensa del territori contra el trànsit de creuers. Ben resumida, per ser la... Sí. Síntesi. Les quatre pàgines de la dedicatòria. El col era difícil, fer això. A una frase, bueno, és algo... Vist, eh? Tu no vas anar a l'escola de odio, és que és profe, és profe i... Bé, és important resumir. Des del Pim Pam Pum, fora conyes, tot el nostre suport a Stop Creuers Catalunya per un món més just i sostenible. Ho podeu seguir a les xarxes amb els hashtags Stop Creuers, Decreixement Turístic i també Stop Creuers Catalunya. A la secció de llibres combatius us hem presentat Mujeres Más Allá de las Armas, Memòries Lucha, volum 3, editat per Bauma Editorial Imprenta i La Màquia Sadigin. A més, a la secció Punky Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Yoli, veu i ànima de la mítica banda barcelonina Liposomas Patujeto. Perfecte. Acabarà... Sí, la veritat és que ha sigut molt, molt xula tot el programa, però la secció ha quedat molt xula i també la secció de llibres combatius que avui hem portat per... I avui no hi ha hagut secció Foli Seitan, Foli, no Foli! Però fotem-li igualment, hòstia. L'ha portat el Pau. Amb secció... El Pau ha portat una Straight Edge, vale, que, portat, sí, bueno, una mica són del gremi. I la cançó es deia Perla, així que potser... Tu sí que estàs fet un bon perla. Bueno, no era aquella del xampú i... No ho tenim molt clar, s'ha d'acabar de... S'ha de perfilar. Ara ho busquem, ara busquem. No desintonitzeu. Amb la Perla d'en Pou i l'última d'en Manolà, que ens acomiadarem, que portes tu, bonic? Ah, vale, vull dir que no porto la perla ara, eh? No, porto ja. És una bona perla, això sí. Si el perla ets tu... No, o sigui, la perla aquesta ha sortit d'un lloc més bon que ara, de gent que sí que sap fer ràdio, no com nosaltres. Jo sí que vaig anar a la festa major de Berga, vaig estar el cap de setmana passat. O sigui, tu a la Patum li dius festa major de Berga, eh? Cuidado, des d'aquí ens disculpem en nom del perdó. Pau. El Pau va anar a la Patum, però ell li diu la festa major de Berga, sí. No passa res, ho assumim. Si ja s'ofenen perquè diguis Berga en lloc de Berga, ja. No m'imagino ja el que pot passar. A mi em van dir que estaven de festa major. Que es fotran fora de la sort, llibertat. Sort que ens estimen aquesta gent, sí, i ens escolten. Ui, però tenen... Tenen diversos problemes, però un que els conec i és un problema de que els conec i digui aquestes tonteries. Un altre problema és que als concerts han posat un limitador de so i hi havia un escenari super ben parit, super gran, molt xulo, no sé què, típic així de concerts grans, però se sentia a 10 metres de radi del voltant del... era horrible. Això va passar quan vam anar a veure els Tenso, no? Passava, ah, sí, això? És veritat. Que de sobte baixava el volum i era una paranoia perquè el riu... Totalment, però vaig... molt pitjor. Molt pitjor amb a la Descomunal. A la Descomunal. Sí. Allà hi havia un limitador. Aquesta conversa és molt loco perquè és com... Vaig hiperciego o... Sí. O què està passant? Pues imagineu el mateix, però en escenari gran. però el mateix volum de decibels, per tant, una xusta, o sigui, una xusta, però bueno, com que era tot, igual això... En tot cas... Tot glòries al Pau, una xusta, sí, festa major de... No, ara ho arreglo. Però què cas... vaig fer? Vaig anar cap a l'Ateneu Llibertari, sí que ben vaig fet, anar, ben, gairebé ben dic l'altre i encara aquí sí que... L'Ateneu de dalt... Vaig anar-hi i vam estar allà fent ballaruques superbé la nit. I això era dissabte. I el que no vaig anar era el divendres, que es veu que hi havia Tecnopunk, que hi va haver trallada brutalíssima de la superbona. I m'ho està explicant... de fet, em van confirmar, jo amb les meves històries, que segueixen les notícies. I porto tota la setmana rient, escoltant programes de les notícies de Ràdio Pinsania. Perquè pensava que no havien fet més, que havien parat, perquè un dia vaig entrar i no ho vaig trobar. I em va dir, no, sí, i tant, que seguim, i porto tota la setmana rient. O sigui, és que és impressionant. I total, tant. Que... Escolteu Ràdio Pinsania, sobretot... Les zones lliures del Berguedà, penya. Sí, sí. I allà doncs, vaig descobrir que havien fet aquesta moguda el dia anterior de Tecnopunk, i vaig estar investigant. Havien vingut gent del Baix Llobregat, em sembla que eren, i posarem una cançó d'un grup de no sé si són els que van anar o no, però sí que és també era strip punk, però aquesta cançó és més tecnopunk. Total, que una cançó d'un grup de Baix Llobregat que són Jornades Internes. Ojo. Així es diu el grup. Sí. Jornades Internes. Aquests no havien passat per aquí, eh? No. I no tenen gaire ressò, no tenien moltes coses, però és igual. I aquesta cançó, jo crec que entra tranquil·líssimament com a tecnopunk. I es diu Perro Rabero, i dueño de Perro Rabero, ja veureu que és una tralla de la bona. Com t'agraden les rabes, mestre Pau? M'agrada molt perquè el Pau me la deixa votant, perquè jo també us porto algo similar, bueno, encara ho hem d'escoltar, però aquesta penya de Fast Food Records, que són... Una altra mina. Que són Sistema d'Entretenimiento, Levis Strauss, Sin Bragas... Tot el tecnopunk aquest que té enamorada tu, que sí, de tant en tant ens deleites. Pues, aquesta penya que toquen són tres i tenen i toquen 14 grups, 14 grups, pues us porto una altra d'aquests grups. Un mes que no coneixem fins ara. Un mes que no coneixem, que són Mazmorra. Sí, Mazmorra. Perquè estan allí tancats. Estan allà tancats i estan tot el dia amb els Fast Food Records. Fotent-li canya. Total, que us porto un tema que es diu Música de Guerra i amb això acabarem aquest programa d'avui. Acabem per tot l'alt, com sempre. Esperem que hagueu gaudit com a mínim la meitat que nosaltres, que ens hem passat d'allò més bé. Això seria molt, la meitat que nosaltres, ja seria moltíssim. Sí, perquè és algo extraordinari. La veritat és que cada vegada que ens hi posem, fem un programa més llarg. Si algú ens escolta, fem un programa més llarg, però ens ho passem d'allò més bé. Sí, sí, sí. Per a totes aquelles que ens escolteu en algun moment del programa, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Dueño de perro rabero, dueño de perro. fuerza. Están gritando todas las cosas. ¡Qué bonita estampa de domingo! Con esta rebozada de óptico. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!